استعمال نہیں کرتے. ورنہ ہر انسان میں پیدائشی طور پر ویسے تو اندر جو چیز جاتی ہے وہ تو لامحدود ہے، لامحدود ہے. جب سے بچے کی نظر دیکھنا شروع کرتی تو اس کے دماغ کے اندر وہ چیز نقش ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہے. لیکن ایک وقت میں 10 کھرب معلومات کو انسان اپنے دماغ میں حاضر کر سکتا ہے. استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں استعدادیں. باقی جتنے مخلوق ہے ان کو اللہ تعالی کا دیا ہوا علم پہلے دن سے ہوتا ہے. چونٹی کو سیکھنا نہیں پڑتا کہ قطار بنانی، انسان سیکھتا ہے کہ لائن بنانی. اور چونٹی کو سیکھنا نہیں پڑتا کہ میں نے گھر بنانا ہے کیسے بناؤں، یہ علم اس کے اندر ودیت کیا ہوتا. ایک چونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ 10 کروڑ چونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکال لیا جائے، 10 کروڑ چونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے تولا جائے تو اس کا وزن 20 گرام بنتا ہے. 20 گرام تو ایک چونٹی کا نروس سسٹم تو ویسے تل نہیں سکتا. تو اس کا لائن بنانا اور شربت کا قطرہ ٹیبل پہ گرا اور 5 منٹ کے بعد چونٹیوں کا وہاں جمع ہونا، کیا اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اور وہ ہمارے سامنے گرتا ہے اور ہمارے ناک میں لاکھوں چونٹیاں سما سکتی ہیں، ہمیں اس کی خوشبو نہیں آتی. ایک انسانی ناک میں لاکھوں کروڑوں چونٹیاں سما سکتی ہیں اور ہمارے سامنے شہد کا قطرہ گرتا ہے، ہمیں اس کی کوئی خوشبو نہیں آتی. 5 منٹ کے بعد وہاں سینکڑوں چونٹیاں پہنچ چکی ہوتی ہیں، انہیں دور اپنے گھر میں اس کی خوشبو کون پہنچاتا اور کیسے پہنچتی؟ تو باقی جتنے مخلوق ہے ان کو اللہ علم دے دیتا، انہیں سیکھنا نہیں پڑتا، ملا ہوتا ہے. انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ سیکھتا ہے. پھر انسان اور غیر انسان میں فرق ہے کہ غیر انسان غلط نہیں سیکھتا، ہمیشہ صحیح سیکھتا ہے. اور انسان غلط بھی سیکھتا ہے، صحیح بھی سیکھتا ہے. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے ان کے علم میں غلط چیز کو قبول کرنے کے لیے کوئی چپ موجود ہی کوئی نہیں. صرف صحیح چیز اندر جائے گی، غلط چیز اندر نہیں جا سکتی. اور وہ پیدائشی طور پر اپنا پورا علم لے کر پیدا ہوتا ہے. کتا بھاگتا ہوا آ رہا ہے سامنے پانی، اور رفتار ایسا نہیں کرتا، وہ ایک دم چھلانگ لگاتا ہے، حالانکہ وہ پہلی دفعہ پانی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے لاشعور میں اللہ نے ڈالا ہے کہ تجھے تیرنا آتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے پار نکل جاتا ہے. ہاتھی بھاگتا ہوا آتا ہے پانی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پہلے اپنا پاؤں اندر ڈالتا ہے کہ دیکھو میرا پاؤں لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اگر اس کا پاؤں اندر لگے پھر وہ اگلا پاؤں اندر ڈالتا ہے، ورنہ وہ پاؤں اپنا پیچھے ہٹا لیتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ تم ڈوب جاؤ، تیرا وزن اتنا ہے بے درکل سنبھلنا نہیں، تو ڈوب جانا. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، رب وہ رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اسے زندگی کا علم دیتا ہے. تو ساری کائنات کو اللہ تعالی پیدائشی طور پر، وہ نباتات ہو، وہ حیوانات ہو، وہ پرندے ہوں، وہ مچھلیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم دیا ہے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، ضرورت کے خلاف کیا ہے، مفید کیا ہے، مضر کیا ہے، ہر چیز کو وہ سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں. پہلے دن چوہا اپنے گھر سے نکلتا ہے، بلی کو دیکھ کے بھاگ کے واپس آتا ہے، اسے کیسے پتا چلا کہ یہ دشمن ہے کھا جائے گی؟ کیسے معلوم ہوا؟ کس نے بتایا کہ یہ کھا جائے گی؟ اور ایک دم بھاگتا الٹے پاؤں اور اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے، نہ کسی اما نے بتایا نہ ابا نے بتایا. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، رب وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے پھر اسے زندگی کا علم دیتا ہے. تو اس طرح یہ ساری کائنات میں آپ دیکھو یہ مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، یہ کبھی گلاب کی سرخی وہ سفیدی میں تبدیل نہیں ہوگی، کبھی چمبیلی کی سفیدی وہ سرخی میں تبدیل نہیں ہوگی، آم پہ انگور نہیں آئے گا، انگور پہ کریلا نہیں آئے گا، امرود پر انار نہیں نکلے گا، انار ناشپاتی نہیں دے گا. بالکل بے جان بے عقل درخت ہے، لیکن اسے پتا ہے مجھے انگور، مجھے انار بنانا ہے، مجھے سیب بنانا ہے، مجھے آم بنانا ہے، مجھے اس میں مٹھاس بھرنی ہے، مجھے کنو بنانا ہے، اس میں کھٹاس بھرنی ہے، مجھے لیمو بنانا ہے، مجھے اسے کھٹا کرنا ہے. یہ آسمان والے کا دیا ہوا علم ہے جو نباتات کو بھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، ساری کائنات کو. انسان اس کے علاوہ ہے، یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، لیکن یہ پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ سیکھتا ہے، پھر اس کے سیکھنے میں دونوں امکان ہے، غلط بھی سیکھتا ہے صحیح بھی سیکھتا ہے، یہ جھوٹ بھی بولنا سیکھتا ہے سچ بولنا بھی سیکھتا ہے، یہ نکاح بھی کرتا ہے زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے شربت بھی پیتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے سود بھی کرتا ہے، یہ دونوں کام کر سکتا ہے، توحید پہ بھی آتا ہے کفر پہ بھی آتا ہے، تلاوت پر بھی آتا ہے گانے سننے پر بھی آتا ہے، تو یہ اس کے اندر غلط اور صحیح دونوں چلتے ہیں، باقی مخلوق کا امتحان نہیں ہے، لہذا وہ ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں، وہ کبھی غلط کرتے نہیں۔ اب شیر کے آگے پلاؤ رکھو کبھی نہیں کھائے گا، کہا میرا پرہیز، بکری کے آگے گوشت رکھو تازہ کہے گی میرا پرہیز میں نہیں کھاتا، ڈنڈے مارو نہیں کھائے گا۔ شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو چاہے ڈاکٹر ہی کون ہوگا، وہ ضرور اٹھائے گا برفی یا لڈو، آگ سے ادھی گولی ود کھا لے سا، اپنے آپ کو خود سمجھائے گا ادھی گولی ود کھا لے سا، اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر، حالانکہ ڈاکٹر۔ تو انسان چونکہ امتحان کی جگہ ہے، باقی مخلوق کا امتحان نہیں، وہ تمہاری خوب الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، میں قربان جاؤں یہ سب کچھ کیوں ہے، کہ یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے ہے، اگر ان کو بھی سیکھنا پڑتا تو تمہاری خدمت کون کرتا، اگر ان کو بھی شعور ہوتا تو گائے دو لات مار کا لات مار کے تمہارا ڈول وہ پھینکتی، دودھ تو کیوں لے جانا، میں آپ پیوں نا، اور اللہ نے دودھ کے تھن وہاں بنائے جہاں گائے کا منہ جا ہی نہیں سکتا، بکری کے تھن وہاں بنائے جہاں اس کا منہ جا ہی نہیں سکتا، کتنا بڑا جانور ہے پھینس، اگر وہ اپنی پوری طاقت پہ آ جائے تمہیں قریب آنے دے، تم اور ایک بچہ بھی جا کے اس کا دودھ نکال لے تو کھڑی ہوتی، کہ اگر اللہ ان میں بھی یہ چیزیں پیدا کر دیتا تو پھر ہماری خدمت کون کرتا۔ کہو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، میرے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، تم سیب کاشت کرتے وہ باغی ہو جاتے نہیں جیسا تھا، انہوں نے تو نبو لے آنا سیب لے آنا ہی کوئی نہیں، تمہاری محنت تو گئی تھی نا، ہمارا علاقہ آم کا ہے، ملتان کی مارکیٹ آم کی ہے، سرگودا کی مارکیٹ کنو کی ہے، ہم نے آم کاشت کیا ویک ہے تو کنو جمے پہ تو ساڈا بٹھا تو بہ گیا نا، تو اللہ نے ان کو پابند کر دیا، خبردار جو کہہ دیا ہے کرتے جاؤ، کیونکہ تم انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور اسی کو یہ تو میں نے قرآن سے بتایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اسی کو حدیث سے، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، میرے بندے ساری کائنات تیرے لیے بنائی، لیکن اگلا سوال بھی ہے تو کس لیے، صرف روٹی پاڑ کاروبار کر بس، پیپل کلونی گھر بنا تے مر جا، پتروں کا چنگا جوڑ لیا بس ہوں خیر ہے، تو صرف اسی کام کے لیے آیا، تو میں کس لیے ہوں، گائے میرے لیے دودھ دے، بھینس میرے لیے دودھ دے، بکرے میرے لیے ذبح ہوں، مرغیاں میرے لیے انڈے دیں، مرغیاں میرے لیے ذبح ہوں، سیب میرے لیے بنایا جائے، آم میرے لیے پکایا جائے، سورج میرے لیے نکلے، چاند میرے لیے چمکے، ستارے میرے لیے جھلملائیں، زمین کا فرش میرے لیے بچھا، آسمان کی بارش میرے لیے ہوئی، قوس و قزح کے رنگ میرے لیے ہوئے، بادلوں میں چمک، بجلیاں کو چمکنا، کتنا بڑا نفع ہے، کروڑوں ٹن نائٹروجن اللہ زمین میں پھینکتا ہے، جب ایک دفعہ بجلی چمکتی ہے تو کئی کروڑ ٹن نائٹروجن وہ زمین میں چلی جاتی ہے، تو مجھے ضرورت ہے کہ زمین میں نائٹروجن ہونی چاہیے تاکہ میری فصل اچھی ہو، تو یہ سب کچھ تو میرے لیے ہے، پانی کا بہنا، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کا وہ پہاڑوں سے چشموں کی شکل میں ابلنا، پھر ندیوں کی شکل میں بدلنا، پھر اسے جنوب کی طرف بہانا، زمین کو جنوب میں ڈھلوا دے دینا، شمال میں اونچا کر دیا، جنوب میں ڈھلوان دے دی، سمندروں کا رخ جنوب میں رکھا، دریاؤں پہاڑوں کا رخ شمال میں رکھا، دریاؤں کو پہاڑوں سے نکالا اور جھکاؤ دیا، نشیب ہے، خود بخود نشیب ہے زمین کا جو دریاؤں کو جا کے سیدھا سمندر میں ڈالتا ہے، اتنا نظام اللہ نے پہلے کر دیا، پھر سمندر کا پانی کڑوا کیا، دریا کا میٹھا کیا، ھذا عذب فرات، یہ تیرے لیے میٹھا مزیدار، ھذا ملح اجاج، یہ تیرے لیے کڑوا بدبودار۔ میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی نعمت، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ کڑوا بھی تیرے لیے نعمت ہے، یہ کیا نعمت ہے؟ کئی دفعہ میں نے اس آیت کو سوچا کہ اللہ نے اس کو بطور نعمت کا ارشاد فرمایا، ھذا ملح اجاج، یہ ہے کڑوا، کسیلا، بدبودار، یہ بھی تیرے لیے نعمت ہے۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خود خیال آیا، کفو، اگر یہ سمندر کے پانی میں نمک نہ ہوتا تو بادل نہ بنتے، بارش نہ ہوتی. اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو اس کے بخارات تو بنتے پر بارش نہ ہوتی. ویسے تو اللہ بغیر بادلوں کے برسا دے، پر یہ اسباب کا جہان ہے، اللہ اسباب سے نظام بناتا ہے. یہ کڑوا ہونا ہمارے لیے نعمت بنا کہ یہ بارش کا سبب، کڑوا ہونا ہمارے لیے نعمت بنا کہ اس میں اتنا تیزاب ہے کہ اس میں کوئی گندگی ٹھہر نہیں سکتی. اگر یہ میٹھا پانی ہوتا تو اس میں پیدا ہوتے گند، اور یہ بنتا جوہر، اور اس میں پیدا ہوتی غلاظت، پھر کراچی کے سمندر کی ہوائیں فیصل آباد کے انسانوں کو برباد کر کے رکھ دیتی، کہ اس میں اتنا گند جمع ہو جاتا کہ اسے کون صاف کرتا. اللہ نے اس میں ڈالا نمک. اب یہ نمک کون ڈالتا ہے؟ کوئی وہاں کھیوڑا میں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں جو ٹرالٹ بنا بنا کے جا کے سمندر میں پھینک رہے ہیں. یہ نمک کون ڈالتا ہے؟ یہ دریاؤں کے ذمے لگایا کہ زمین کا نمک چوستے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ اور جا کے سمندر میں ڈالو. روزانہ کروڑوں ٹن دریا سمندر میں نمک پھینکتے ہیں، نمک پھینکتے ہیں. جہاں سے نہر گزرتی ہے تمہارے فیصل آباد کا پانی گندا ہے، کڑوا ہے، لیکن یہ جو نہر چلتی ہے اس کے دونوں طرف نلکے لگے ہوئے ہیں، سورے نلکے لگے ہوئے ہیں. یہ نلکے میٹھا پانی دے رہے ہیں. یہ کیسے میٹھا دے رہے ہیں؟ کہ یہ جو نہر چلتی ہے یہ اس کے سارے فاسد اور نمکین مادوں کو چوس کر پانی آگے لے جاتا ہے، تو کناروں کا سارا پانی میٹھا ہے، باقی فیصل آباد کا پانی پھیکا، کڑوا سا، عجیب سا، کھٹا سا. اور یہ کناروں کا پانی میٹھا ہے، یہ پانی نے صفائی فلٹریشن کا کام دیا ہے. ساری دنیا کے دریا کروڑوں ٹن نمک روزانہ لے جاتے ہیں اور سمندر میں پھینکتے ہیں، اور اللہ اس کو کڑوا رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر تیزاب رہے، اس میں بدبو نہ پیدا ہو، اور اس کے اندر سے بارش کا نظام چلے. پر اللہ موجیں اٹھاتا ہے، وہ موجیں ٹکراتی ہیں، اس سے قطرے ہوا میں اڑتے ہیں. کچھ قطرے پانی کتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ نیچے واپس نہیں آتے، ہوا ان کو اوپر اٹھا لیتی ہے. ان باریک پانی کے قطروں میں نمک شامل ہوتا ہے. یہ نمک اوپر اللہ پہنچاتا ہے، جہاں نمک ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں ٹھنڈ ہو جاتی ہے. یہ نمک اوپر جا کے اللہ اکٹھا کرتا ہے، پھر ادھر سمندر پر آگ برساتا ہے. سورج کی ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑتا ہے. ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں جاتا ہے. یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اوپر وہ پانی کے ذرات جن میں نمک ملا ہوا تھا وہ پہلے سے موجود ہیں، ساری فضا میں ہیں. جہاں اللہ بارش کا ارادہ کرتا ہے وہاں کے نمک کو اجازت دیتا ہے، وہ اپنی ٹھنڈک کو بڑھاتا ہے، تو پھر بخارات پانی کے قطرات میں تبدیل ہوتے ہیں. اس میں فضا کا رنگ شامل کر کے بادل بناتا ہے، پھر جب چاہتا ہے تو برسانا شروع کر دیتا ہے. فیصیب بہ من یشا ویصرفہ عن من یشا. اتنی بات تو دنیا کا انسان بھی سمجھا، لیکن یہ بات آج تک نہیں سمجھ میں آئی کہ پیپلز کالونی میں بارش ہو رہی ہے اور عبداللہ پور خشک کھڑا ہوا ہے، اور گھنٹہ گھر میں بارش ہو رہی ہے اور گلستان کالونی خشک ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہاں ہو رہی ہے اور یہاں نہیں ہو. اوپر بادل ایک جیسا ہے، اوپر پانی ایک جیسا ہے، اوپر فضا ایک جیسی. یہ تو نا بھائی فیصل آباد میں بارش اور چنیوٹ میں نہیں، تو چلو ہے 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک شہر میں ادھر بارش ہو رہی ادھر کوئی نہیں ہو رہی. اب برسات میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب میرے اللہ نے دیا. فیصیب بہ من یشاء، میں جہاں چاہتا ہوں وہاں برساتا ہوں. ویصرفہ عن من یشاء، جہاں سے چاہتا ہوں ہٹا دیتا ہوں. پانی تو تیرے اللہ سے پوچھتا ہے، قطرے تیرے اللہ سے پوچھتے ہیں، بادل تیرے اللہ کا امر، بجلی کی چمک تیرے اللہ کا امر، بادلوں کی گرج تیرے اللہ کا امر، پانی کا قطرے بن کے برسنا یہ اس شہنشاہ کا نظام ہے. انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. یہ تیرا اللہ ہے جو یہ سارا نظام بناتا ہے، چلاتا ہے. تو اب یہ تو سارا کچھ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ہے، سمندر کی کڑواہٹ تمہارے لیے ہے، دریا اور وادیاں اور کوہستان اور کوہ نمک، کیسے نمک کے پہاڑ. ایک دفعہ میں ہم ہماری جماعت گزر رہی تھی کھیوڑا سے، ہم نے کہا چلو یہ اللہ کی قدرت دیکھیں تو ہم اندر چلے گئے. وہ جو تھا نا وہاں بڑا افسر، وہ کہیں کیسٹن سنتا تھا میری، تو اس کو تعارف تھا، تو اس نے ایک گائیڈ بھی ہمارے ساتھ کر دیا، تو ہمیں اندر لے گئے. سبحان الخالق، کیا میرے رب نے نمک کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے، حیران پریشان دیکھتے جا رہے کہ واہ میرا رب، تیرے ایک امر میں کیا طاقت ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے. پتھر کو تو سنگ مرمر بنا دے، تو پتھر کو یاقوت بنا دے، پتھر کو تو زمرد بنا دے، کوئلے کو تو ہیرا بنا دے، پتھر کو تو نمک بنا دے، تیری اپنی شہنشاہی ہے. ایک پانی کے قطرے کو شہد بنایا، دوسرے پانی کے قطرے کو زہر بنایا، تیسرے پانی کے قطرے کو دودھ بنایا. بکری کے منہ میں گیا تو دودھ بنا، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا، مکھی کے منہ میں گیا تو شہد بنا. یہ میرے رب کا نظام ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، میں اپنی نشانیاں گھماتا پھراتا ہوں تاکہ تمہاری کھوپڑی میں کچھ آئے کہ تمہارے اوپر ایک ذات ہے جس کے تابع ہو کے چلنا تم سے مطلوب ہے اور تمہارے ذمے ہے. تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کائنات تو ساری بنی ہمارے لیے، تو ہم کس کے لیے ہیں؟ تو میرے اللہ نے کہا، اے ابن آدم، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میرے بندے ساری کائنات تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، تو اب جو کہوں وہ کر، جس سے روکوں سے چھوڑ. تم روزانہ کروڑوں بکرے ذبح کرتے ہو، کبھی انہیں شکایت کی؟ روزانہ ٹنوں ٹن شہد مکھیوں کا تم نکال لیتے ہو، کبھی مکھیوں نے جلوس نکالا کہ آج کے بعد ہم شہد نہیں بنائیں گی؟ بناتی ہم ہیں، کھاتا انسان ہے، ساڑھے کڑے کھاتے تھا، اے پی آئی نے نہیں بنائیں گے. کبھی انہوں نے سٹرائک کیو. وأوحى ربك إلى النحل جل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، جل تیرے ذمے ہے، تو بنا، میرے بندوں کو ضرورت ہے. ایک چمچ شہد میں 2 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے، ایک چمچ شہد میں 2 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے. اور ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے ایک مکھی 35 لاکھ دفعہ اڑتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، تب جا کر یہ ایک آدھا کلو شہد آپ کے سامنے آتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں میرے رب کی کہ سارا جہان تیرے لیے ہے، تو کس لیے ہے؟ کہ وہ صبح کاروبار کیوں جا، پھر شام کو گھر واپس آ کے سو جا، پھر اگلے دن اور پیسے بنانے کے چکر میں جا، پھر واپس آ جا، تو صرف اس لیے ہے؟ نہیں. وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، تو اپنے رب کے لیے ہے، تو اپنے رب کی اطاعت کے لیے ہے. لہذا جو کہوں وہ کرو، جس سے روکوں اسے چھوڑو. فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ أَنْتَ لَهُ، تو میرے لیے ہے، تو میرا بن کے چل، دنیا کے پیچھے نہ چل. جو کہہ دیا کرو، تمہارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، تمہارا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر مل نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. وہ جو بڑے آرام سے کہہ رہا ہے جھوٹ کے بغیر کوئی کام چلتا ہے، وہ جو بڑے آرام سے کہہ رہا ہے سود کے بغیر کوئی کاروبار ہوتا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا تو چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول آ رہے ہیں تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے. ہمارا ہمیں غیروں نے کیا مارنا، ہم تو اپنے ہاتھوں خود مرے پڑے ہیں. ہندوستان ہمیں کیا مارے گا اور امریکہ ہمیں کیا مارے گا، ہم تو اپنے ہاتھوں خود مرے پڑے ہیں. جب سارا بازار سود پہ ہو تو اللہ کا اعلان ہے میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے، تو اب کون ہماری مدد کرے گا؟ اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم وَاِن یَخذُلکم فمن ذا الذی یَنصُرکم من بعدہ، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ کس کو مدد کے لیے پکارو گے جب میں نے ہی چھوڑ دیا؟ اور اگر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو پھر کون ہے تم پہ غالب آنے والا؟ اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم، کہ مجھے ساتھی بناؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، انسان کا جو علم ہے یہ غلط بھی چلتا ہے صحیح بھی چلتا ہے، پھر یہ تجربات کا علم ہے، تجارب ہیں، تجربوں سے ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے علم کو کہتا ہے قل هل عندكم من علم، کس علم کے دعوے پر میرے حکم کے خلاف ہو، دکھاؤ تو صحیح. فتخرجوه لنا، جیسے کوئی شاگرد استاد سے الجھ پڑے تو استاد کہتا ہے تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، تو میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کس علم کی بنیاد پر تو میرے علم کو ٹھکرا رہا ہے؟ ہے کوئی تیرے پاس تو مجھے دکھا؟ فتخرجوه لنا، کدھر ہے کوئی سند، کوئی دکھا؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تیرا سارا تجربہ اور علم اندھیرے کا تیر ہے، اور تیری عقل کی گمان، تیرے عقل کے گمان اور قیاس ہیں، اور تیرے رب کا علم کیسا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تیرے رب کے بول سچے ہو کر اور پورے عدل کے ساتھ تل کر ثابت ہو گئے، یہ نہیں بدلتے، جھوٹ لعنت ہے سچی بات ہے. سچ نجات ہے سچی بات ہے، سود تباہی ہے سچی بات ہے، حلال میں برکت ہے سچی بات ہے، تم جھوٹے ہو اللہ سچا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ میرے اللہ کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں اور اپنے علم کو چھوڑ دیں، کیونکہ انسان عقل اور فہم سے چلتا ہے، ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ ڈنڈے سے شریعت نافذ کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ جب معاشرہ کا دل مر چکا ہو تو انہیں شریعت میں نہیں لایا جا سکتا۔ زیادہ کیا کریں گے، ہاں بھائی نماز کا وقت ہے، دکانیں بند کر دو، لوگ اندر بیٹھ جائیں گے، انہیں کیسے نماز پڑھو گے؟ وہ بے وضو آ کے پڑھ لیں، پھر کیا کرو گے؟ مجھے مدینہ منورہ میں ایک نوجوان ملا ڈیرہ غازی خان کا، میرے آ کے انصار و زار رویا کہ میں نے 10 سال بغیر وضو کے مدینے میں نماز پڑھی ہے، میری بخشش ہو جائے گی؟ 10 سال مدینے میں رہتے ہوئے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ زبردستی کی نماز تھی۔ پھر تمہاری کیسٹ سنی، پھر میری آنکھیں کھلی، پھر میں رویا، اللہ سے توبہ کی۔ تو مجھے بتاؤ میری بخشش ہو جائے گی؟ بخشش تو اللہ شرک پہ کر دیتا ہے، یہ تو اس سے چھوٹا گناہ، توبہ کرنے پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، جب تک اندر کی دنیا آباد نہ ہو تو انسان کو ڈنڈے سے ایسے نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اللہ کی ماننے والا انسان بنے اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے لیے مشعل بنائے، راہ بنائے، اپنے لیے رہنما بنائے۔ صرف کلمہ زبان کا بول نہیں ہے، یہ پوری ایک زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پوری ایک زندگی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں محکم علم دیا ہے، کہا میرے بندو بس یہ 4 باتیں کر لو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، 4 باتیں مجھے دے دو، تم اپنے علم پہ نہ چلو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ ناکام، ناکامی کا ہم مفہوم سمجھتے ہیں، تجارت میں فیلئر، تعلیم میں فیلئر، سیاست میں فیلئر، اس کی کیا زندگی ہے؟ اس کی کوئی زندگی ہے؟ ناکام زندگی ہے۔ اس نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، کسی مرنے والے کیوں، اس نے یہ بنا، اس نے وہ بنا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ ہماری تعبیر ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ اگر ڈگری لے لیں گے تو کہا ہم کامیاب ہو گئے، اگر جاب مل جائے کہیں گے ہم کامیاب ہو گئے، یہ تاجر کی تجارت چل جائے، اس کا بچہ اس کی سیٹ سنبھال لے اور اس کا کاروبار سنبھالے گا، بس ٹھیک ہے ساڈا کام بن گیا۔ یہ سارے بڑے چھوٹے مفہوم ہیں۔ اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اس کی دوسری تعبیر، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑا کامیاب ہوا، بہت بڑی کامیابی لے گیا۔ اسی کا دوسرا تیسرا مفہوم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا سارا جو مضمون اللہ بیان کرتا ہے نا، مفہوم، وہ ہیر پھیر کر اللہ کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ کا راضی ہونا یہ کامیابی۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جو اس کی اور اس کے رسول کی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی، تو وہ کامیاب۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ذلک هو الخسران المبین۔ بتا دو ساری دنیا کے انسانوں کو کہ ناکام وہ ہیں جو قیامت کے دن جہنم میں جا گریں گے، یہ ناکام، جو اپنے سب اہل و عیال سمیت جہنم میں جا گریں گے، یہ بڑے ناکام ہیں۔ ان کی ناکامی کی کیا شکل ہے؟ اوئے لہم من فوقہم ظلل من النار، ہائے ہائے ان کے اوپر آگ ہوگی۔ ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ناکامی ہے جس سے تمہیں تمہارا رب ڈراتا ہے۔ یا عباد فتقون، او میرے بندو اب ڈر بھی جاؤ، اب تو ڈر جاؤ، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ تو اللہ کا علم ثابت اور سچا اور راسخ اور کامل اور بے بدل اور اٹل، انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ سچا اور پکا قول ہے، یہ اٹل قول ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، اپنی من چاہی چھوڑ دو۔ جانور تو غلط چیز قبول نہیں کرتے نا، غلط چیز قبول کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسان غلط قرآن بھی سن سکتا ہے، میوزک بھی سن سکتا ہے، نہ قرآن سنتے ہوئے پردے کھلیں گے، نہ گانا سنتے ہوئے پردے پھٹیں گے. یہ نظر جھکا بھی سکتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے. نہ نظر اٹھانے سے کوئی آنکھوں میں تیر آئے گا، نہ نظر جھکانے سے کوئی نظر زیادہ تیز ہو جائے گی. یہ سود کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، حلال بھی کھا سکتا ہے. نہ سود کی روٹی کڑوی ہوگی، نہ حلال کی روٹی میٹھی ہوگی. یہ زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، دعا بھی دیتا ہے. زبان اپنا کام کرے گی، لیکن ایک کمپیوٹر اپنا کام کر رہا ہے اور اوپر والا نہ سویا ہے، نہ غافل ہے، نہ تھکا ہے. اور وہ اعلان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، بتا دو میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں. یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان. یہاں تم پیپر دے رہے ہو، پیپر. یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ آئیڈیل کالونی نہیں ہے. ایک جگہ سے میں گزرا تو لکھا تھا آئیڈیل کالونی، میں کہ بڑے کمل ہیں، دنیا جو بنائی کھلوتے ہیں آئیڈیل کالونی. دنیا ٹیسٹ پیپر ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. پیپر ہے پیپر، امتحان کے کمرے میں تمہیں کون سہولتیں دے گا؟ وہ تمہیں ٹارچر دے گا، سوال الٹا کر کے پیش کریں گے، کہ سیدھی بات کو بھی الٹا کے پیش کریں گے. آپ اسے سیدھا کرو، اس میں سے صحیح مطلب نکال کے ہمیں بتاؤ. تو اس جان زمین آسمان یہ اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. یہاں نبی سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، آروں سے چیر دیے گئے، گلے کاٹ دیے گئے، اور میرے اللہ کا آسمان بھی کھڑا رہا، زمین بھی بچھی رہی، ہوائیں بھی چلتی رہیں، کچھ نہ ہوا. کہ یہ امتحان ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے. میرے محبوب کا خاندان سب سے عالی خاندان. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے آدم کی ساری نسل میں سے عربوں کو چنا، پھر عربوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو چنا، پھر مضر میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں کائنات میں سب سے اعلیٰ نسل ہوں، اعلی حسب ہوں، مجھ سے بڑا نسب کسی کا نہیں ہے، مجھ سے بڑا حسب کسی کا نہیں ہے. آدم علیہ السلام تک کسی کا نسب محفوظ نہیں. یہ واحد ہستی ہے جس کا نسب عبداللہ سے چل کر آدم تک چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز الداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اروا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایسا عالی نسب ہے، ایسا پاک نسب ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ملا، پیدائش ہوئی. ان کا نواسا حسین کون؟ فاطمہ کا بیٹا. فاطمہ کون؟ محمد کے جگر کا ٹکڑا. کا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا، جو اسے راحت پہنچائے گا مجھے راحت پہنچائے گا. اور اس کے بیٹے کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا، اور اس کے جسم کو کوفے کی کربلا کی مٹی میں روندنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. سولہ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، سولہ آل رسول. ہاں معمولی نہیں، سولہ. چھپن تو دوسرے تھے خدمت گزار، سولہ اہل بیت میں سے تھے، اور سب کے سر. اور شمر تلوار رہا ہو، اور ابن زیاد ہرا رہا ہو، اور یزید حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہو، اور آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہوں. یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، ورنہ کوئی ان کا بال نہ اکھاڑ سکتا. امتحان ہے، امتحان ہے. تو میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ مزے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے. عصر کا وقت تھا، حضرت ام سلمہ خواب سوئی ہوئی تھیں، تو آپ نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کے سر میں مٹی پڑی ہوئی، اور بال بکھرے ہوئے، اور داڑھی میں مٹی، اور چہرہ اترا ہوا، کپڑے غبار آلود. عرض کی، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کا اپنے بیٹے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا، میری امت نے اسے قتل کر دیا ہے. ہاں یہ امتحان ہو رہا ہے. تم کہتے ہو سود کے بغیر کم کتوں کریے، ہے جھوٹ کے بغیر تجارت کیسے ہو؟ نہ زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹا، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے. ورنہ تمہارے ان بول پر رب ذوالجلال کی قسم زمین شق ہوتی اور آسمان ات پھٹتا اور ہوائیں پاگل ہو جاتی، موجیں طوفانی ہو جاتی. تو نہیں نہیں، اللہ نے پتھر کی پوجا کو برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون نے کہا میں ہی خدا ہوں، اللہ نے اس کو بھی مہلت دے دی. کیوں؟ کہ پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے، ٹیسٹ پیپر. اللہ کہتا کامیاب بننے کے لیے چار کام کر دو بس تمہارے مزے ہو جائیں گے. ایک امام شافعی فرماتے ہیں یہ ایک سورت سارے قرآن کی کفایت کرتی ہے، ایک سورت سارے قرآن کی کفایت کرتی ہے. قرآن کی 6000 سے اوپر آیات ہیں، کہ یہ ایک سورت 3 آیات کی سارے قرآن کی کفایت کرتی ہے، یہی ایک سورت عمل کو کافی تھی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرا اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ کو قسم کی ضرورت ہے؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب، اے انسانوں یہ وہ کلام ہے جس میں ایک ادنا ذرے کے برابر بھی اس میں کوئی کھٹک نہیں ہے. شک وزنی لفظ ہے، ریب کا مطلب شک نہیں ہے، شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے. ایک ادنا ذرے کے برابر بھی کوئی کھٹک جو ہوتی ہے میرے قرآن میں وہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ قسم اٹھائے تو معاملہ کوئی سختی ہے. والعصر، اور قسم بھی اٹھائی زمانے کی، جو گواہ ہے، جو چشم دید ہے، جس نے عروج و زوال دیکھے، عزت و ذلت کے افسانے دیکھے، جس نے سر پھڑ کی بازیاں لگتے دیکھیں، جس نے گھنگرو کو چھنکتے بھی دیکھا اور آنسوں کو گرتے بھی دیکھا، جس نے رات کا تہجد گزار بھی دیکھا اور رات کا زناکار بھی دیکھا، یہ زمانے کو اللہ لایا، زمانے کو گواہ بنا کے لایا. گواہ یہ قسم بھی ہے، یہ گواہی بھی ہے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے، چشم دید گواہ لے کر آ رہا ہوں. ان الانسان لفی خسر، گواہی اسی کی موت پر ہوتی ہے جو چشم دید ہو. تو میرا اللہ کہہ رہا یہ زمانہ، مجھے اس کی قسم کہ یہ تم پر گواہ ہے کہ اس نے قومیں، افراد، ملک، خاندان، ان کو بنتے اور بگڑتے دیکھا، ہاں گرتے اور اٹھتے دیکھا، ان کی صبحیں اور شامیں دیکھیں، ان کے عروج و زوال دیکھے. تو میں اسے گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کا انسان ناکام ہے، ناکام، ناکامی میں ڈوب گئے. کہاں؟ جہنم. ناکامی میں نے پہلے بتا دی، ناکامی کیا ہے؟ جہنم. کامیابی کیا ہے؟ جنت. ناکامی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی. کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا. اللہ کی قسم باقی سب بکھیڑے ہوں بھائیو، کاروبار کی غلامی مت کرو، زراعت حکومت کی غلامی مت کرو، صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام بنو. جو پہلی سطر میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ پالنے والا تو میں ہوں، تو کہاں سے کہنے بیٹھ گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، گالی کے بغیر پیمنٹ نہیں ملتی، گالی کے بغیر پیمنٹ نہیں ملتی، یہ تو نے کہاں سے قانون بنا لیے؟ پالنے والا تو میں تھا، میری ہی شریعت کا مذاق اڑا کے، میری ہی دھرتی پر چل کر، میرے آسمان کی چھت کے نیچے، میرے چاند سورج ستاروں سے نفع اٹھا کر، میرے بنائے پانیوں کو پی کر، میری ہواؤں کی مہکوں سے نفع اٹھا کر، میرے جانور بنائے ہوا کہ دودھ اور گوشت کھا اور پی کر تم مجھے ہی غراتے ہو، میرے ہی قانون کو توڑتے ہو. تو میں اگر رحیم و کریم نہ ہوتا اور یہ دنیا جزا سزا کا جہان اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں یہی پکڑتا. کیوں نہیں پکڑتا ہوں؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض. سن لو فیصل آباد والو، میں تمہیں بیٹھو بیٹھوں کو زمین میں دھسا سکتا ہوں. او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا میں وہاں سے عذاب کا کوڑا برساؤں تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا تمہارے بازار گرم ہوں، تمہاری حکومت کے جھنڈے بلند ہوں اور میرا عذاب آئے اور تمہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے، میں کر سکتا ہوں. او یأخذہم علی تخوف، یا میں تمہیں ڈرا ڈرا کے ماروں، ترسا ترسا کے ماروں، یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں. پھر کہتا ہے میں کیوں نہیں کرتا ہوں، ایسا کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میں مہربان ہوں، میں رحم کرنے والا. ما من يوم الا والبحر يسأل ربه في ان يغرق ابن آدم. اللہ کی قسم روزانہ یہ کراچی کا سمندر کہتا ہے یا اللہ تو اجازت دے تو میں چڑھ جاتا ہوں، میں انہیں بہا کے لے جاتا ہوں. ساری دنیا کے سمندر، سمندر کتنے ہیں؟ 71%. زمین کتنی ہے؟ 29%. اس 29% میں جھیلیں دریا الگ ہیں، تو 71% خوفناک عفریت کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ایک بھی نہ چھوڑوں. چلو پھر سمندر کو تو کراچی سے آتے ہوئے کچھ وقت تو لگے گا نا. یہ زمین جس پر بیٹھے ہوئے ہیں، والارض تستاذن فی ان تبتلعه، یہ زمین کہتی ہے اللہ تو مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور انہیں اندر لے جاؤں، یہ تو پھر ایک سیکنڈ کا کام ہے. والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجله وتهلکه، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے، ہم نیچے اترتے ہیں اور ان کی گردنیں اڑاتے ہیں. جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہنا تو اسے چاہیے تھا زمین ہم سے ادنا مخلوق ہے، پانی ہم سے ادنا مخلوق ہے، یہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم چڑھ جائیں، ہم پھٹ جائیں، ہم نگل جائیں، ہم بہا دیں، غرق کر دیں. اور جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو چلو، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے بنایا پکڑو مارو اڑا دو. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میں نے بنایا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، بیچ میں دخل مت دو. وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں تو یا اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں، دیکھ تو صحیح کیا کر رہے ہیں. تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارن قبلتہ، ان اتانی لیلن قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میرا در کھلا ہوگا، جس رات یہ توبہ کرے گا میرا در کھلا ہوگا. جوانی میں کرے گا میں استقبال کروں گا، بڑھاپے میں کرے گا میں استقبال کروں گا، مرنے سے پہلے پہلے کر لے تو میری بخشش اس کے لیے تیار ہے. ہاں موت کا جھٹکا دوں پھر کہ اللہ سائیں میری توبہ، اب نہیں، اب تو تم نے موت دیکھ لی، اب نہیں. موت کو دیکھے بغیر آخری لحظے میں تو توبہ کر قبول ہے. میں نے کل بھی سنایا تھا اللہ کے ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول نے بتایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا مالدار، کفل اس کا نام تھا، رات ہر رات زنا اور شراب میں اس کی گزرتی تھی، ہر رات نئی عورت اس کے پہلو میں ہوتی تھی. ایک رات اس ایک عورت کو ایک رات کے لیے لائے کتنے؟ 60 دینار دے کر. 60 دینار آج کا 600,000 روپیہ بنتا ہے، 600,000 ایک رات کے لیے، ایک رات کے لیے. تو اس نوجوان کے پاس کتنی دولت تھی جو ایسے لٹا رہا تھا؟ تو جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا اس کے ساتھ تو وہ لڑکی رو دی. اس نے کہا روئی کیوں ہو؟ کہا میں عزت دار ہوں، میں بازاری نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں عزت دار ہوں، میں نے کبھی اپنی عزت کو بیچا نہیں ہے، میری بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا تو آزاد ہے، جو تجھے دیا وہ بھی آزاد ہے، وہ بھی تجھے ہدیہ ہے، اور میرے لیے دعا کر میں توبہ کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ اٹھ کے باہر نکلی ہے، تھوڑی دیر بعد یہ مر گیا. اب اس کی ساری زندگی ایسی گزری ہے کہ کوئی اس کا جنازہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں. لہذا اس رحمان و رحیم کا کام دیکھو، اس نے صبح جب لوگ اٹھے تو صبح کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کی بخشش کر دی، جنازہ پڑھو. مطلب یہ تھا جنازہ پڑھو، یہ تو نہیں لکھا تھا. لیکن یہ کیوں کیا؟ کہ شاید اس کو لوگ پتھر مار مار کے زمین میں دبا دیتے، پر میرے رب کی قربان جاؤں جس نے ساری زندگی کی ناف، اس کو نہیں پتا تھا کہ مور موت میرے سر پہ آئی کھلوتی ہے. اس نے کہا میں جوان علی صاحب عمر پہیے، پر وہ رات اس کی آخری تھی. اور نے کہا یا اللہ میری توبہ، یہ میرا رب کریم ہے، ان اتانی نہارن قبلتہ، ان اتانی لیلن قبلتہ، یہ زندگی کے جس موڑ پر، جس صبح میں، جس شام میں توبہ کرے گا میں اس کا استقبال کروں گا، میں کہوں گا آ جا میں تو تیرے انتظار میں تھا. من اعظم منی جودن و کرما، کوئی ہے مجھ سے بڑا سخی؟ کوئی ہے مجھ سے بڑا رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا؟ الحسنۃ عندی بعشر امثالها و ازید، میں تمہاری ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہوں اور پھر اس کو اور زیادہ جتنا چاہوں کر دوں. وسیت عندی بمثلها و اعفو و اغفر، اور گناہ تمہارا ایک کا ایک لکھتا ہوں، اس میں بھی جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، معاف کر لیتا ہوں. اور جب تم توبہ کر لیتے ہو، جب تم توبہ کر لیتے ہو تو میں صرف تمہارے گناہ نہیں معاف کرتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تمہارے گناہ معاف کر کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھوا دیتا ہوں. ایسا رب کہیں سے ملے گا؟ ایسا مولا کہیں سے پاؤ گے؟ تو وہ جو بتائے گا وہ کتنی سچی بات ہوگی، کتنی عظیم بات ہوگی۔ دائیں بائیں مت دیکھو، بس اللہ اس کے رسول کی پکار پہ اٹھتے چلے جاؤ، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی مشرک کبھی کافر کو اپنا مشیر نہ بنانا، کبھی مشرک اور کافر کو اپنی زندگی میں مشیر نہ بنانا۔ ماہر اقتصادیات باہر سے آئے، ماہر معاشیات باہر سے آئے، ماہر سیاسیات باہر سے آئے، تو ہمارا نبی کہہ رہا مت بناؤ انہیں مشیر، ورنہ یہ ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو، اپنے بازوؤں اور پاؤں پہ جینا سیکھو، ورنہ تمہیں غلامی سے کوئی چیز اور ذلت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا ناکام، جہنم ہوئی۔ یا اللہ کوئی بچ بھی گیا؟ کوئی سلامت بھی رہا کہ سارے ہی گئے؟ کہ نہیں، اللہ فرمایا چار کام کرنے والے بچ گئے، چار کام کرنے والے بچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون میرے مولا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے بچ گئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر پر جمے اور صبر کی دعوت دی۔ کہ یہ چار کام تم کر لو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے اللہ سے لے لو۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ تو جب اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت ناکامی میں گئی، تو پھر یا اللہ کون بچا؟ کہ الا، ہاں کچھ بچے، کون؟ الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے کے بعد سارے غیر مسلم ناکامی میں چلے گئے۔ وہ کتنی ہی نیکیاں کریں، اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ ہیں جن کے عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قانون میرے اللہ کا ہے، فیصلہ میرے اللہ کا ہے، ہاں دنیا میں دے گا اس کا نفع۔ قل تمتعوا، تھوڑا سا دے دو، نمتعهم قلیلا، کچھ دے دوں گا دنیا میں، لیکن موت کے بعد اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، موت کے بعد ان کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ ایمان، ایمان کی شرط لگی تو سارے کافر ناکامی میں چلے گئے، ناکامی میں چلے گئے، ایمان والے بچ گئے، ایمان والے بچ گئے۔ لیکن عمل الصالحات کی شرط لگی تو ایمان والے بھی ناکامی میں چلے گئے، جب دعوت کی شرط لگی تو عمل والے بھی ناکامی میں چلے گئے، جب صبر کی شرط لگی تو تبلیغ والے بھی ناکامی میں چلے گئے۔ لیکن ہر جگہ ناکامی کا مفہوم جدا جدا ہے۔ پہلی ناکامی ہے ابدی جہنم، ابدی جہنم، جو جہنم کے ساتھ حصے ہیں، جہنم، پھر حطمہ، پھر لدا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ تو حطمہ، لدا، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ، یہ تو سینٹرل جیل ہیں، اس میں جو گیا کبھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ سڑے گا۔ سب سے اوپر حطمہ عیسائی، اور اس کے نیچے لدا یہودی، اس کے نیچے سعیر مجوسی صابئی، اس کے نیچے سقر اس میں مجوسی، اس کے نیچے جہیم اس میں مشرکین، اس کے نیچے حاویہ جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے منافقین۔ تو حطمہ عیسائی، لدا یہودی، سعیر صابئی، سقر مجوسی، جہیم مشرکین، اور حاویہ وما ادراک ما ہیا نار حامیہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہیا نار حامیہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما ہیا وما ادراک ما سجین وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ۔ یہ سب حیبت کے جملے ہیں جو جہنم اور آخرت کی ناکامی اور آخرت کے حیبت ناک دن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ چھ تو سینٹرل جیل ہیں، ان میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا وہم یسترخون فیہا، ان کی چیخ و پکار ہوگی لیکن یہ نکل نہ سکیں گے، پانی کی بوند کو ترسیں گے پینے کو نہیں ملے گا، کھانے کے لکمے کو ترسیں گے کھانے کو نہیں ملے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کھال گلے گی تو اللہ فوراً نئی کھال چڑھائے گا تاکہ عذاب بڑھتا چلا جائے۔ اور ایک جہنم کی کھال، یا ہماری کھال کوئی آدھا سینٹی میٹر ہے، ایک سینٹی میٹر ہوگی، جہنم کی کھال وہ کوئی 85 فٹ موٹی ہوگی، 85 فٹ موٹی کھال ہوگی۔ سب ناکام یہ، اور اس کے اوپر ہے جہنم، جہنم جہنم کس کے لیے ہے؟ قابیل کے بارے میں مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی کہ وہ کس حال میں مرا، کفر پہ مرا، ایمان پہ مرا، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر وہ ایمان پہ مرا، قابیل کون؟ جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کو مارا. تو اگر قابیل کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو سب سے پہلا جہنمی اہل ایمان میں سے قابیل ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہر امت میں جو نافرمان آئے مسلمان، کوئی نماز پڑھتا، کوئی نماز چھوڑتا مر گیا، کوئی روزے چھوڑتا مر گیا، کوئی زنا کرتا مر گیا، کوئی شراب پیتا مر گیا، کوئی گانے سنتا مر گیا، کوئی سود دیتا لیتا کھاتا مر گیا، اور کوئی جوا کھیلتا مر گیا، کوئی ماں باپ کا نافرمانی میں مر گیا، اس طرح کوئی لوگوں کے حق مارتا مر گیا، کوئی ظلم قتل کرتا مر گیا اور توبہ نہ کی، تو یہ جہنم قابیل سے لے کر آخری جہنمی جس کا نام ہے جوہینا، اگر پہلا ایمان والا تھا تو جہنم کا پہلا قابیل ہے. تو مجھے معلوم نہیں، مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی جس میں یہ پتا چلے کہ قابیل کا خاتمہ ایمان پہ تھا کہ کفر پہ تھا. تو یہ علم میرے اللہ کو ہے. آخری قابیل، پہلا قابیل اور آخری جوہینا اس امت میں سے، میرے نبی نے کہا جہنم میں سب سے آخری آدمی جو نکلے گا اس کا نام جوہینا، اس کا قبیلہ بھی جوہینا، اور میں اپنی آنکھوں سے اس کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اللہ نے آنے والے واقعات آپ کو دکھائے. تو لائے اگلے تین کام کوئی نہیں کیے، عمل نہیں، دعوت نہیں، اخلاق نہیں، صبر، اخلاق نہیں، صرف ایمان ہے، ایمان ہے، اور اگلے تین کام کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی گئے جہنم میں اور کافر بھی گئے جہنم میں. ان کی ناکامی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جہنم میں سے ہو کر جنت میں جائیں گے، یہ سیدھے جنت میں نہیں پہنچے. یہ ان کی ناکامی ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری جہنم کے دوست ہی کہیں گے ایمان والوں سے، تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا، تم بھی آگ میں، ہم بھی آگ میں، تم بھی سڑ رہے، ہم بھی سڑ رہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کے فرشتے مالک سے، مالک، ہر وہ مرد عورت جس نے زندگی میں ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھا ہو اس کو جہنم سے نکال دو، کوئی عمل نہیں، صرف کلمہ ہے، نکال دو. یہ کلمہ اتنا سوکھا نہیں اندر سے جاتا. بوسنیا کے مسلمان کتنے شہید ہوئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حتیٰ کہ کلمہ بھی نہیں آتا تھا، کہ مسلمان اس پہ لاکھوں شہید ہو گئے، انہوں کا ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ، کیا عجب شہید. دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو بھائیو، ایمان تو ہے، اگلے تین کام کوئی نہیں ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے تم ابدی ناکامی سے بچ گئے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہو گے، لیکن تمہیں جہنم کے راستے پہ جانا پڑے گا، وہاں سے نکل کر تم جنت میں جاؤ گے. تو ایسا کام نہ کرو، ایمان کے ساتھ عمل بناؤ تاکہ سیدھے جنت میں جا سکو. ایمان بناؤ، ایمان بنے گا تو اگلے تین کام پیدا ہوں گے، اگر ایمان نہیں تو اگلے کام رہ جائیں گے. جیسے صحت ہے تو آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے. صحت نہ ہو تو مردہ لاش کی طرح وہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے. تو ایمان، تبلیغ ایمان کی محنت ہے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میرے اس کام کا کبھی نام رکھنے کی ضرورت پڑے تو اس کا نام رکھنا تحریک ایمان. تبلیغی جماعت تو لوگوں نے نام رکھ دیا نا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے اس کام کا نام کبھی رکھنا پڑے تو رکھنا تحریک ایمان. یہ ایمان کی محنت ہے. اب ایمان ایک کیفیت ہے، کیسے پتا چلے بھائی ایمان ہے، پکا ہے، کچا ہے، کیسے پتا چلے؟ تو بخار کتنا ہے تو اس کے لیے میٹر بنایا گیا ہوا ہے، تھرما، جو اس کو ناپتا ہے، تولتا ہے. ہاں جی، 102، 101، 104. تو میرے اندر ایمان تو ہے، کتنا ہے، کچا ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، کمزور ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میٹر ہمیں دیا ہے، قرآن اور اللہ کے محبوب کا کلام. تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون، فیصلہ بات بولو تو میں بتاؤں ایمان والے کون ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب میرا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب وہ میرا قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں بہار آ جاتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور جو میرے اوپر ایمان لائے اور میرے اوپر بھروسہ کیا، میرے اوپر یقین کیا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. سچے پکے ایمان والے کی پانچ نشانیاں. جب اللہ کا نام آتا ہے وہ کانپتا ہے, جب قرآن سنتا ہے تو بہار آ جاتی ہے, جب حالات کی چکی الٹی یا سیدھی چلتی ہے اس کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے, وہ اللہ پر اعتماد اور یقین اور توکل اس کا ذرا بھی ادھر ادھر متزلزل نہیں ہوتا. مسلمان تھے 36,000 اور رومی تھے 300,000. یرموک کی جنگ تھی, حضرت خالد بن ولید وہ لشکر کا معائنہ کر رہے تھے جنگ سے پہلے, تو ایک عرب عیسائی, دو قبیلے عربوں میں ایسے بدنصیب تھے جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا, ایک بنو غسان ایک بنو تغلب, یہ دو ایمان نہیں لائے. تو ایک تغلب قبیلے کا عرب عیسائی لیکن عربیت کی وجہ سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اپنے مذہب والوں کے خلاف لڑ رہا ہے, تو وہ بھی لشکر میں موجود ہے. تو اس کی جب نظر پڑی نا کہ ما اکثر الروم و اقل المسلمین, یہ رومی کتنے زیادہ ہیں مسلمان کتنے تھوڑے ہیں. تو عین اس وقت حضرت خالد وہاں سے گزرے تو ان کے کان میں اس کی آواز پڑی تو انہوں نے گھوڑے کو روک لیا کہ وے حق اتخوفنا بالروم, تیرا ستیہ ناس ہو تو ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے. ما اکثر المسلمین و اقل النصارى, مسلمان کتنے زیادہ رومی کتنے تھوڑے. انما تقفر الجنود بالنصرت و تقل بالخذلان لا بعدد الرجال, غور سے سن, جس لشکر کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ لشکر زیادہ ہوتا ہے اور جس لشکر کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا وہ لشکر تھوڑا ہوتا ہے. عدد پہ فیصلے نہیں ہوتے, اللہ کی نصرت اور تائید پر فیصلے ہوتے ہیں. موتا کی جنگ ہو رہی, موتا کی تو مسلمان 3,000 ہیں, رومی 100,000 ہیں. تو ابو ہریرہ اس جنگ میں پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں, ایمان لانے کے بعد ابو ہریرہ کی پہلی جنگ ہے. تو انہوں نے لشکر دیکھے, میں نے موتا کا میدان دیکھا ہے جہاں جنگ ہوئی تھی, ان شہداء کی قبروں پر بھی گیا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا رنگ جو ہے نا فق ہو گیا, گھبرا گیا. تو ایک بدری صحابی ہیں ثابت بن اقرم, وہ قریب کھڑے تھے, انہیں ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھا تو پہچان لیا کہ ابا ہر کانک ترا جموعا کثیرا, لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر رہے ہو. تو سچے لوگ تھے, منافق تو تھے نکلے, ہاں بھائی میں تو ڈر رہا ہوں. تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم تشہد بدرن, اگر تو بدر میں ہوتا تو آج تجھے یہ خوف کبھی نہ ہوتا. اور یہ ثابت جنگ بدر کے شریک ہیں, کہنے کہ ابو ہریرہ لم تشہد بدرن, تو بدر میں نہیں تھا, اگر تو بدر میں ہوتا تو آج تجھے یہ خوف کبھی نہ ہوتا. ہم تو اللہ کی مدد پہ قدم اٹھاتے ہیں نہ کہ کثرت اور قلت پر. وعلی ربہم یتوکلون وتوکل علی الحش الذی لا یموت وسبح بحمد وکفا به بذنوب عباده بصیرا. او میرے بندو, فیصل آباد والو, ہند سندھ والو, اس ذات پہ یقین اور توکل اور بھروسہ کرو جو زندہ ہے مرتا نہیں, اسی کی تسبیح پڑھ, اسی کی مالا جپ, اسی سے مانگ, اسی کے آگے سر جھکا, دائیں بائیں سے آنکھیں بند کر. ففروا الی اللہ, دوڑ اپنے اللہ کی طرف. یہ یقین اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بتر ہے بے یقینی, بے یقینی سے بڑی تو غلامی کوئی نہیں. اللہ پر توکل اور اعتماد اور یقین, یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے کسی مسلمان کا, کسی مرد عورت کا. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. پانچ نشانیاں ایک جگہ, اور بھی قرآن میں ہیں لیکن میں صرف ایک جگہ ہی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے پانچ نشانیاں بتائیں. ایک اور جگہ بھی ہے, وہ کیا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء, یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں, فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والعافین عن الناس, یہ وہ لوگ ہیں ان پر زیادتی ہو تو یہ معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب الکاظمین الغیظ, یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے سے درگزر کر جاتے ہیں, اس لیے کہ واللہ یحب المحسنین. تو مختلف جگہ اللہ نے ایمان کی صفات بتائی ہیں. پھر حدیث پاک میں آؤ تو ایک صحابی آئے ہیں, حارثہ. آپ نے کہا حارثہ کیا حال ہے؟ کہا جی بڑا اچھا حال ہے, بڑا پکا ایمان والا ہوں. آپ نے کہا اچھا, تو تیرے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تیرے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ عازفت نفسی عن الدنیا و شہواتها، میرا دل دنیا سے ہٹ چکا ہے، مجھے دنیا دھوکہ نہیں دے سکتی، فاسہرت لیلی واظمأت نہاری، میری رات جاگ کے گزرتی ہے، میرا دن روزے سے گزرتا ہے، وکأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، وکأنی انظر الی اہل الجنۃ یتظاہرون والی اہل النار یتصایعون، یا رسول اللہ میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلا دیکھتا ہوں، جنت کے نظارے دیکھتا ہوں، جہنم کے انگارے دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے جیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہو، میرا ایمان کی دلیل یہ ہے، تو میرے نبی نے کہا عرفت فالزم وہوا شاباش حارسا، واقعی تو ایمان کو پہچان چکا ہے، اسے مضبوطی سے تھام کے رکھ، ایمان بناؤ بھائی، ایمان الا الذین آمنوا، ایمان کی چند نشانیاں میں نے بتائیں، وعمل صرف ایمان ہے اور باقی تین کام کوئی نہیں، تو یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر ایک دن آئے گا اللہ جنت میں ڈال دے گا. دوسری شرط لگائی وعمل الصالحات، وعمل الصالحات، عمل الصالحات، میرے نبی کی پوری زندگی عمل صالح ہے، عمل صالح میں صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، حج زکات نہیں، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، سچا تاجر، سچا ذمہ دار نہیں کہا کہ ذمہ دار کو جھوٹ بولنا کا موقع ہی کوئی نہیں، اس کی گندم ابھی نومبر میں کاشت ہوئی تھی، تو اب نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل چھ مہینے تک کوئی کام نہ، کوئی ٹیسٹ نہیں کہ جھوٹ بولے یا سچ بولے، چھ مہینے بعد کٹے گی تو ڈھیر سامنے رکھا ہوا ہے، ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ آ کے اٹھا کے لے جائیں گے، تو کہیں ذمہ دار کے سچ اور جھوٹ کا امتحان کوئی نہیں، لیکن تاجر کے روزانہ ہر سودے میں جھوٹ اور سچ کا امتحان ہوتا ہے، ہر سودے میں، تو چونکہ اس کا امتحان بڑا ہے، تو میرے نبی نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو عمل صالح سے مراد، نیک عمل سے مراد صرف نماز روزہ حج زکات نہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو انصار میں، ان کا وہ مقام ہے جو مہاجرین میں ابو بکر کا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہاتھ پر، تو ہاتھ پہ سخت نشان تھے ایسے بڑے بڑے ابھرے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑا کہ سعد یہ نشان کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کسے چلاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر یہ سارے سخت نشان پیدا ہو گئے. تو آپ نے وہ ہاتھ لے کر ایسے چوما بوسا لیا اور کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. تو جو یہ جو بازار میں جا رہا ہے یہ جنت بنا سکتا ہے بہت بڑی، یہ ریڈی چلا رہا ہے یہ بہت بڑی جنت بنا سکتا ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے بازار کو دین سے جدا کر رہے، بے نماز مسجد تے کاروبار ساڈا اپنا جی مرضی کری، اس لیے ان کی تجارت اور زراعت اور نوکریاں اور محنت مزدوریاں یہ جنت کا سبب نہیں بن رہی، کہ یہ وہ نہیں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے. فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ہاں بھائی کوئی نیکی ہے بھی صحیح، یا کر دوں فیصلہ جہنم کا؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، صرف میرے پاس ایک نیکی ہے، ایک. کہا کیا؟ کہا میں تجارت کرتا تھا، کسی کو دینا ہوتا تھا، کسی سے لینا ہوتا تھا، جس کو دینا ہوتا تھا وعدے پہ دیتا تھا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، جب وعدہ آیا میں نے اس کو پیدا کر کے دیا جہاں سے دیا، اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ اگر مجھے نہیں دیتا تھا تو میں اس سے تنگ نہیں کرتا تھا، اس کو میں ذلیل نہیں کرتا تھا، بس اور میرے پاس کچھ نہیں. تو میرا اللہ کہے گا تو میرے بندوں کے ساتھ بہت نرمی کرتا رہا، تو آج میں بھی تجھ سے نرمی کرتا ہوں، جا تو بھی جا جنت میں. تو یہ تو تجارت ہے نا، لین دین، لینا اور دینا، لینا اور دینا. اب آپ لوگوں نے لینا ہوتا ہے اور اگر نہیں دیتا تو آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو، کیا کیا مغلظات بول رہے ہو کہ زمین بھی کپ کپائے اور آسمان بھی تھر تھرائے، اور بات ہوتی لاکھ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ساری کائنات بھی ہو تم نے لینی، تو کسی کو یہ مجاز اجازت نہیں کہ اس کے پیچھے وہ ماں بیٹی کی گالی نکالے. مطالبہ کرو جیسے کرنے کا طریقہ ہے، ایسا نہ کرو کہ کسی کی ماں کو اچھالو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو. تو یہ ایک خالص تجارتی عمل تھا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا چل میں اسی پہ تیرے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں. تو عمل صالح مسجد سے لے کر بازار تک ہے، بازار سے لے کر گھر تک ہے. میرے نبی نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے، کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا صدقے کا ثواب ہے. ایک غریب آدمی ہے وہ صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ مسکرا کے تو مل سکتا ہے. عمل صالح نیک عمل عبادت, عبادت کے ساتھ معاشرت, معاشرت کے ساتھ تجارت, ساری چیزوں میں جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے جاؤ. میرے نبی نے کہا جنت الفردوس میں آگے ایک خاص مقام ہے, ایک جنت الفردوس خاص الخاص ہے. اللہ نے ساری جنت بنائی کن فیکون, اور جب جنت الفردوس کے بننے کا وقت آیا تو اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا. عام جنت کی حور, عام جنت کی حور اگر سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا, تو جنت الفردوس کی حور جب سامنے آئے گی تو کیا حشر ہوگا. اور اللہ نے جس دن جنت الفردوس کو بنایا اس دن سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ روزانہ اسے پانچ دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے. خوبصورت ہو جا, خوبصورت ہو جا, خوبصورت ہو جا, میرے دوست آ رہے ہیں, میرے بندے آ رہے ہیں. تو اس فردوس میں آگے پھر ایک اور عالی شان مقام ہے. میرے نبی نے کہا تین آدمی جا سکیں گے, چوتھا قدم نہیں رکھ سکتا. کہا یہ کون؟ کہا الامام العادل, عادل بادشاہ. امام مسجد تو نہیں کہا, شیخ الحدیث تو نہیں کہا, کسی خانقاہ کے شیخ کو تو نہیں کہا, کون؟ بادشاہ. وسعت کے لحاظ سے ایک چنگیز خان, ایک محمود غزنوی, ایک سکندر اور ایک تیمور, ان چار جیسی فتوحات دنیا میں کسی نے نہیں کی. دو کافر سکندر اور چنگیز, اور دو مسلمان تیمور اور محمود. تیمور تو ظالم لٹیرا بدماش تھا, اس نے تو ظلم ظلم ظلم, اللہ اسے برباد کرے. محمود نے دوسرا نمبر, محمود کا ہے دوسرا نمبر, چنگیز کے بعد دوسرا نمبر محمود غزنوی کا ہے. اور یہ 410 ہجری میں یہ مرا ہے, 410 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے, اور اس نے 33 سال حکومت کی. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا, اس کی قبر پھٹ گئی. قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے کھولا تو سلامت پڑا تھا جیسے کوئی آج رکھ کر گیا. 1000 سال گزرنے کے بعد جسم سلامت. الامام العادل عدل والا تھا, انصاف والا تھا. دوسرا کون جائے گا؟ میرے نبی نے کہا ذو رحم وصول, جو رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا. رشتہ دار توڑتے رہے یہ جوڑتا رہا, وہ بگاڑتے رہے یہ بناتا رہا, وہ الجھتے رہے یہ سلجھاتا رہا. جو اس طرح رشتہ داروں سے نبھائے گا انہیں اے کیتا اساں کیوں نہ کریے, جس نے یہ ورکا پھاڑ دیا ہے وہ ساڈے نال انج کیتی جاندے اسی کیوں نہ کریے, اسی کو چھوٹے پیو دے ہیں, تم چھوٹے پیو دے بن جاؤ, ایک واری بن جاؤ تسی چھوٹے پیو دے, تسی ویکھا جے رب توڑ نال کردا کی ہے. تو جو یہ کرتا رہا کہ رشتہ داروں کی ہر ناگواری کو اس نے خوشگواری میں بدل دیا, ہر توڑ کو جوڑ میں بدلا, ہر غلط کو صحیح میں بدلا, اور یک طرف چلا, ان کی طرف سے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس نے وہ کیا جو اللہ کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس مقام پر پہنچائے. تو اس میں نماز روزہ حج زکات کہیں آ رہا ہے, تبلیغ جہاد کچھ آ رہا ہے, علم ذکر تلاوت کہیں آ رہا ہے, یہ بھی عمل صالح ہے, یہ بھی عمل صالح ہے. تمہارا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, ان کی بدتمیزی کو آخری حد تک برداشت کرنا, ان کی ناگواریوں کو آخری حد تک برداشت کرنا, یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے ایک عورت ہے وہ بڑی تہجد گزار اور روزے دار ہے لیکن زبان کی بہت تیز ہے, بہت لوگوں اپنے زبان سے لوگوں کو بہت دکھ پہنچاتی. تو میرے نبی نے کہا لا خیر فیہا, کوئی خیر نہیں اس میں, جہنم میں جائے گی. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے ہاں ایک خاتون ہیں جن کے صرف فرض نمازیں ہیں, کوئی نفل نہیں ہے, اور ان کا صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں, ایسے پنیر کے خشک ٹکڑے وہ صدقہ کرتی ہیں, لیکن ان کی زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. تو میرے نبی نے کہا وہ جنت میں جائے گی. تو رحم وصول. تیسرا فرمایا ذو عیال صبور, ذو عیال صبور, جس کو اللہ نے اولاد دی اور رزق تھوڑا دیا اولاد زیادہ دی, اور اس نے حرام کی طرف قدم نہ اٹھایا بلکہ کڑ کڑ کے گھٹ گھٹ کے وہ مر گیا, لیکن کوئی اس نے غلط لقمہ نہ کھایا نہ کھلایا, ایک یہاں پہنچے گا. کہ کمائی تھوڑی اولاد زیادہ، جھوٹ سے ملتا تھا دروازہ بند رکھا، سود سے ملتا تھا دروازہ بند رکھا، خیانت ہیرا پھیری رشوت سے ملتا تھا دروازے بند رکھے، تو میرا اللہ اسے بھی یہاں پہنچائے. ہم باول نگر میں تھے، وہاں ایک صوبے دار ملا فوج کا، تو وہ کہنے لگے میرا چلہ لگا ہوا ہے. تو اپنی خود کہانی سنانے لگا کہ ایک دفعہ میرے افسر نے مجھ سے پوچھا، بڑے افسر نے، کہ اب تو تم ہیرا پھیری نہیں کرتے ہو تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. کہنی مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ تمہاری تنخواہ ہے، پانچ تمہارے بچے ہیں، پانچوں سکول جاتے ہیں، تو ان کی فیسیں، گھر، بجلی، گیس، یہ سب کچھ اس تنخواہ میں تم کیسے پورا کرتے ہو؟ مجھے تم بجٹ بنا کے دکھاؤ. کہا اگر اندر کا پوچھتے ہو تو 3 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں اور ہم خوش ہیں، ہمارا ضمیر مطمئن ہے. 3 سال سے میرے گھر میں سالن نہیں پکا ہے، میں اور میرے بچے چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں. یہ وہ ہے جو جنت الفردوس کے اس درجے میں جائے گا جہاں بڑے بڑے مشائخ نہیں جا پا رہے. تو عمل صالح سے مراد لوگ صرف اتنا لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکاۃ، تبلیغ، ذکر، تلاوت، اس کو کہتے ہیں عمل صالح. یہ بھی عمل صالح ہے کہ کسی کو میٹھا بول سنا دو، کسی کو مسکرا کے مل دو، ماں باپ کے پاؤں دبا دو، یہ بھی عمل صالح ہے. عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے، عبادت میں نماز سے اونچا عمل کوئی نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس دن 50% امت مسلمان ہو جائے گی تو مسلمانوں کا زوال رک جائے گا، اور جب 51% ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو اللہ اونچا کر دے گا، کفر کو نیچا کر دے گا. صرف نمازی بن جائیں، نمازی ٹوٹی پھوٹی پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، پر چھوڑے نہیں، نماز زندہ ہو جائے. اور اعلیٰ درجے کی نماز یہ ہے کہ جب آپ کہو اللہ اکبر تو آپ اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی نہ ہو، یہ نماز کی اصل ہے. اقم الصلاۃ لذکری، میرا بندہ جب تو اللہ اکبر کہے تو پھر یوں ہو جا کہ تو اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. من تو شدم تو تن شدی، من جا شدم تو من شدی، تاکس نہ گویت باد عظیم من دیگرم تو دیگری. کہ بس اللہ میں ڈوب جاؤ. اقم الصلاۃ لذکری، یہ نماز بن سکتی ہے، ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا نا، ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں ایسی نماز پڑھوں. بس نماز پڑھنے پر نمازی لوگ مطمئن ہیں، باجی پڑھ دیتا ہوں ہور کی کریے، ہور کی پڑھ دیتا ہوں ہور کی کریے. نہیں، تم نے گھر بنایا، اس میں کہیں پینٹ کروایا، کہیں لکڑی لگوائی، کہیں اے سی لگوایا، کہیں گلدان رکھے، کہیں ٹیبل رکھے، کہیں صوفے رکھے، اس کے بغیر بھی تو گھر چلتا ہے، یہ سب کچھ کیوں رکھا ہے؟ یہ حسن اور جمال انسانی کمزوری ہے، یہ جمال اور حسن کا غلام ہے، یہ چیز کو خوبصورت بنا کے استعمال کرتا ہے، یہ اس کو بھدی شکل میں استعمال نہیں کرتا. تو یہی تیرا رب تجھ سے چاہتا ہے کہ نماز تو پڑھ، پر ایسی پڑھ کے میں بھی تو پسند کروں تیری نماز. یہ تو نہ ہو کہ تیری نماز خود ہی تجھے برا بھلا کہتی پھر رہی ہو کہ کی کیتا ہی میرے نال. تو نماز کا حسن یہ ہے کہ اللہ اکبر کے بعد سلام پھیرنے تک، یہ جو سلام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا، باہر سے آنے والا سلام کرتا، اگر بیٹھے بیٹھے ہم ایک دوسرے کو سلام کہنا شروع کر دیں تو عجب نہیں لگے، جناب کیوں سلام کیتی جانتے ہو، کٹھے تو بیٹھے ہیں. تو ابھی تو سارے 4 رکعت ہم نے عشاء کی نماز کندھے سے کندھا ملا کے پڑھی، تو السلام علیکم آپ دائیں طرف والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم پھر آپ بائیں طرف والوں کو سلام کرتے ہیں، آپ تو موجود ہیں، سلام کس بات کا ہے؟ سلام کس بات کا ہے؟ یہ سلام دو معنوں پر ہے، ایک اللہ سے، ایک بندے سے، ایک مطلب اللہ سے جڑا ہوا، ایک بندے سے جڑا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والا بھائی، اے بھائی صاحب، میں نے جب اللہ اکبر کہا تھا تو میں دنیا میں نہیں تھا، میں اپنے رب کی محفل میں تھا، میں وہاں سے واپس آیا ہوں، السلام علیکم، میں اپنے اللہ کے دربار میں تھا، اللہ نے مجھے کھینچ لیا اور میں کسی کا نہ رہا. ایک اس کا یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، بندوں سے جڑا ہوا. السلام علیکم بھائی، میری طرف سے آپ پہ سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی نہ دکھ پہنچے گا، نہ تکلیف پہنچے گی، نہ نقصان پہنچے گا، یہ مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا. کہ میں بھائی صاحب میں چلا گیا تھا اللہ کے پاس، اور دوسرا میاں میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا. یہ نماز کی اصل ہے، اللہ اکبر، بس پھر اللہ اور تو ہو جا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تین کام کر لو، ایک نظروں کی حفاظت کرو اسے غلط دیکھنے سے بچاؤ، ایک زبان کی حفاظت کرو اسے غلط بول سے بچاؤ، جھوٹ سے، گالی سے، چولی سے، شکایت سے، غیبت سے. غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے سن کر اسے دکھ ہو، اس کا نام غیبت. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ہو پھر بھی اس کا ذکر کرنا برائی کا، کہا تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں ہے نہیں اور تم کہو تو وہ تو بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ تو الزام تراشی ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور الزام لگانا، میرے نبی نے کہا جس نے کسی نیک پاک دامن عورت پہ برائی بدکاری کا الزام لگا دیا، سن رہے ہو میری بات، غور سے سننا، جس نے کسی نیک پاک عورت پر بدکاری کا الزام لگا دیا پھر 100 سال کی بندگی بھی لے کر آئے گا تو جہنم میں اللہ ڈال دے گا. 100 سال کی نمازیں، بندگی، سجدے، روزے، اور ڈال دو جہنم. کم بخت ہے. یہدم عمل 100 سنت. زبان کو روکو، کانوں کو روکو، موسیقی سے بچو، لوگوں کی برائی سننے سے بچو، لوگوں کی کمیاں سننے سے بچو. زبان سے برائی مت کرو، زبان سے کسی مسلمان کے دل آزاری کا بول نہ بولو، آنکھوں سے کسی کی عزت کو نہ دیکھو، اور پیٹ میں حلال لقمہ داخل کرو. یہ 4 کام کرو تمہاری نماز میں خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی. کریں تو صحیح نا. اللہ نے ایسے جو نہیں کہا اقم الصلاۃ لذکری، میرا بندہ نماز ایسے پڑھ کے میں تمہیں یاد آ جاؤں. تو عمل صالح عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، اور عمل صالح میں بندوں کے معاملے میں اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کی چیز. اللہ اور بندے کے لیے نماز سب سے اعلیٰ ہے، بندے اور بندے کے لیے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. تو میرے اللہ نے کہا وتواصوا وعملوا الصالحات، ہاں بھائی یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا، تم کامیاب اور ایمان والے ناکام. تو اس ایمان والوں کی ناکامی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جہنم میں ہو کر جنت میں جائیں گے، جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے. پھر اللہ نے اگلی شرط سنا وتواصوا بالحق، ہاں صرف عمل نہیں تبلیغ بھی کرنی پڑے گی، تم آخری نبی کی آخری امت ہو، تم آخری نبی کی آخری امت ہو، آخری اور آسمانی شریعت کی آخری شریعت ہو، آسمانی کتابوں کی آخری کتاب والے ہو، لہذا وتواصوا بالحق، تمہیں حق کی دعوت دینی ہوگی. یہ شرط لگانے سے ایمان والے بھی ناکام ہو گئے، یہ عمل والے بھی ناکام ہو گئے. عمل والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جن کی زندگی میں شریعت کے مطابق ترتیب ہے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے جنت میں. لیکن ان کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے تبلیغ کا کام نہ کیا تو یہ عالی درجات سے محروم ہو جائیں گے. یہاں ناکامی کا یہ مطلب ہے کہ جنت میں تو جائیں گے لیکن جنت کے عالی درجات کو نہیں پا سکیں گے. اور جنت کے عالی درجات ایسے ہیں، میرے نبی نے کہا تم اوپر کے درجے والوں کو اپنی جنت میں ایسے دیکھو گے جیسے آسمان کا چمکتا ستارہ ہوگے، وہ جنت الفردوس ہے، اتنے اونچے ہوں گے تم سے. تو دعوت کی شرط لگانے سے عمل صالح والے ناکامی میں گئے، لیکن یہ ناکامی کون سی ہے؟ یہ ناکامی ہے درجات میں کمی، درجات میں کمی، پوزیشن میں کمی آ گئی نا، ڈویژن میں کمی آ گئی، سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گیا تو افسوس کر رہا ہے، ایک نمبر تو رہ گیا تو میری فرسٹ ڈویژن آ جانی ہے. تو اللہ نے ایک شرط لگائی وتواصوا بالحق، کہ اگر تم نے پورا کامیاب ہونا ہے تو تیسرا کام بھی کرنا ہوگا، حق کی دعوت دینی ہوگی. کہاں لکھا ہے بستر اٹھا کے جانا؟ میں نے کہا جہاں پڑھتے ہو وہاں تو لکھا کوئی نہیں، جہاں لکھا ہے وہ تم پڑھتے کوئی نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی کوئی نہیں، جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتا کوئی نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت اور اللہ کیسے کہے وتواصوا بالحق. جاؤ میرے پیغام کو سناؤ، لوگوں کو حق کی بات بتاؤ، اور ہمدردی سے بچاؤ، ہمدردی سے بتاؤ. تواصو وصیت، وصیت اور نصیحت کا ظاہر ایک ہے حقیقت الگ ہے. نصیحت کسی کو اچھا بول، ہمدردی کا بول، اس کی بھلائی کا بول، وصیت بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن وصیت خاص ہے مرنے والے کے لیے اور نصیحت ہے زندہ کے لیے. مرنے والا جو بات کرتا ہے نا وہ پورے درد سے کرتا ہے کہ وہ زندگی سے نا امید ہے، لہذا اسے کوئی تما نہیں، کوئی لالچ نہیں، تو وہ 100% خالص ہو کے بات کرتا ہے. تو اللہ تبلیغ کے کام کرنے والوں کو یہ بات بتا رہا ہے، اس امت کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کو میری بات بتانا اندر کی ہمدردی سے، اندر کے جذبوں سے، اندر کی تڑپ سے، صرف مقرر بن کے نہ بیٹھ جانا اور تقریریں کر کے نہ چلے جانا، بلکہ لوگوں کے پیچھے پھرنا جیسے نبی پھرے، اور ان کی تکلیفوں پر جیسے نبیوں نے صبر کیا تم بھی صبر کرنا. وتواصوا بالحق، حق کی دعوت. یہ تیسرا کام کرو گے تو تم تیسرے نمبر پر چلے گئے، اور عمل صالح والوں کو بتایا جا رہا ہے تم ناکام ہو گئے. تمہاری ناکامی کیا ہے؟ تم عالی درجات کو نہیں پا سکو گے، تم عالی درجات کو نہیں پا سکو. عالی درجات کو پانے کے لیے تمہیں حق کی دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ہوگا. اس امت نے گھر چھوڑا تو کلمہ یہاں تک پہنچا، اس امت نے گھر چھوڑا تو ملائیشیا تک، فلپائن تک اللہ کا پیغام پہنچا، اس امت نے گھر چھوڑا تو انڈونیشیا کے جزیروں میں اسلام پہنچا. اگر پہلے صدی کے لوگ نماز روزے پر ہی بیٹھ جاتے تو ساری دنیا میں اسلام جاتا کیسے؟ اگر ان کا بھی یہی ذہن ہوتا جو آج کے مسلمان کا، بھائی نماز پڑھو روزہ رکھو، یہ کیا ضرورت ہے گھر چھوڑنے کی، بستر اٹھا کے جانے کی، کدھر لکھا ہوا ہے؟ کیسے چلے جائیں؟ بچے چھوڑ دیں، بیوی چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، یہ راہبانیت ہے؟ یہ راہبانیت ہے؟ یہ صرف نہ جاننے کی بات ہے، نہ جاننے کی بات کہ سمجھے نہیں، جانا نہیں. یہی اگر جان لیں تو سارے عالم میں پھرتے پھریں. میں ابھی گیا ہوا تھا سندھ کے سفر میں، واپسی پر میں ملا معین اختر، وہ جو بڑا مشہور آدمی نہیں ہے اسٹیج اور ٹیلی ویژن وغیرہ کا، اس سے میری ملاقات ہوئی. تو وہ مجھے اپنی کارگزاری سنانے لگا. اب ماشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور تبلیغ میں تھوڑا تھوڑا وقت لگا رہا ہے. وہ مجھے اپنی کہانی خود سنانے لگا کہ میرے پاس تبلیغ والے آتے تھے تو میں ان کو نا قریب ہی نہیں لگنے دیتا تھا اور ان کو بھگا دیتا تھا، باہر سے ہی کہلوا دے، اندر سے کہلوا دیتا بھائی کوئی نہیں، کوئی نہیں، ریکارڈ پہ گئے، شوٹنگ پہ گئے، ہوتا میں اندر تھا. کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر سے میری گاڑی آئی، ادھر سے ان کی گاڑی آئی، تو آمنا سامنا ہو گیا، تو مجھے اس وقت انکار کرنا مشکل ہو گیا. میں نے کہا جن کو ایسا سبق سکھاؤں گا پھر کبھی لوٹ کے میرے پاس نہیں آئیں گے. تو میں ان کو لے کر گیا اور کپڑے بدلے، اور رات 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک میں مسلسل بولتا گیا اور وہ چپ بیٹھے سنتے رہے 6 گھنٹے. 6 گھنٹے کتنا بڑا ظرف تھا ان سننے والوں کا، کتنا بڑا ظرف تھا. کہنے کا میں نے سوچا اب یہ لوٹ کے میرے پاس کبھی نہیں آئے گا، میں نے اتنا ان کی ٹھگائی کر دینا، ہوں بندے دے پوتر تو میرے کو نہیں آمدے. کہنے گئے میری عادت ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، ایک سطر پڑھوں، دو سطر پڑھوں، پڑھتا ہوں تین، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس طرح پڑھتا ہوں کمرہ بند ہوتا ہے اور میرے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور میں بالکل پوری تھما تن گوش ہو کر اور متوجہ ہو کر میں قرآن پڑھتا ہوں. کہ اس بات کے چند دن گزرے تھے تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ آیت میرے سامنے آئی، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. کہنے لگا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میری چیخ نکلی اور میں نے رونا شروع کیا، اور میں اتنا رویا کہ میں کانپ رہا تھا اور میری چیخیں نکل رہی تھیں اور میری ہچکیاں بند گئیں، اور مجھے لگتا تھا کہ میں دیوار میں ٹکر ماروں کہ میں نے کیا کیا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا کیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے. تو کہا میں باہر نکلا، اس کا ملازم غلام نبی، اس نے کہا غلام نبی ہوگا، تو میں نے اسے کہا غلام نبی مجھے وہ بندے پیدا کر کے دو جہاں سے بھی پیدا کرنے ہیں. وہ کہے سرکار مجھے کیا پتا کون تھے، کہاں سے آئے تھے. کہا میں بے قرار. پھر یہ اللہ کا فضل ہے، تبلیغ والے چھوڑتے تو ہیں نہیں. کہ چند دن گزرے تو وہ خود ہی آ گئے. کہا جی یہاں سے گزر رہے تھے، ہم نے کہا آپ کو ملتے جائیں. میں نے کہا میں تو تمہارے انتظار میں تھا اور میری بھول تھی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. بس اب مجھے صرف ایک بات سمجھا دیں اور میں پھر کھلے دل کے ساتھ ہوں. مجھے ایک کھٹک ہے جس کی وجہ سے میں وقت نہیں لگا تھا کہ ادھر میں اسٹیج پہ کام کروں، ادھر میں تبلیغ کروں، کیا یہ منافقت نہیں؟ بس اس وجہ سے میں وقت پورا نہیں لگاتا ہوں. میں نے کہا نہیں یہ منافقت نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ منافقت نہیں ہے. اور گناہ کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ دینا اس کا نام تو حماقت ہے، نہ کہ منافقت. میرا کالج کا دوست تھا، مر گیا، اللہ اس کی بخشش کرے. بڑی غلط زندگی تھی اس کی، بہت غلط. تو اللہ نے میرا اس کا ٹاکرا کروایا، تو اللہ نے اس کا چلہ لگوایا. بڑی مالدار فیملی تھی، اکلوتا تھا، تو اس کی ہر شے چھوٹ گئی، صرف ایک شراب رہ گئی تھی، وہ بھی روزانہ نہیں، جب کبھی ملتی تو پھر چھوڑتا نہیں تھا، ویسے روز نہیں پیتا، باقی ہر گندگی سے وہ نکل گیا تھا. اور نماز اور تہجد اور چلہ اس کا ایک لگا تھا، داڑھی نہیں رکھی تھی. تو میں سے کہتا تھا بھائی اب شراب بھی چھوڑ دے. کہتا سن 2000 میں 4 مہینے لگاؤں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، شراب بھی چھوڑ دوں گا. تو خیر وہ تو الگ کہانی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں نشے میں گرا پڑا تھا، تو پولیس ساری جانتی تھی اس کو، تو وہ مجھے پولیس اٹھا کے نا لے گئی. جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں حوالات میں تھا، تو فجر کا وقت ہو رہا تھا. میں نے کہا بھائی لوٹا پانی دو، میں نے نماز پڑھنی ہے. تو سپاہی ہنسنے لگے کہ ساری رات تو نے کرتوت کیا کیا جو اب نماز پڑھتا ہے. تو میں نے کہا جب گناہ کیا ہے تو کوئی نیکی کر کے دھو نہیں اپنے گناہ کو، یہ عجب تو صورت، تیری نماز کا کیا فائدہ، تو سود کھاتا ہے. او بھائی پڑھنے دو، خدا کے اللہ کے بندے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر تم سود کھاتے ہو تو نماز چھوڑ دو، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو ذکر چھوڑ دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اتبع السیئۃ الحسنہ، میرے نبی نے کہا گناہ ہو جائے تو نیکی کر، گناہ ہو جائے تو نیکی کر. اور ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر گناہ ہو رہے ہیں تو نیکیاں شروع کر دو، ایک وقت آئے گا نیکیاں تمہارے گناہوں پہ چھا جائیں گی. یہ تو منافقت نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو عین حکم ہے کہ تم عمل نہیں کرتے پھر بھی دعوت دو، پھر بھی دعوت دو. تبلیغ کا حکم ہر حال میں ہے، چاہے عمل ہے یا نہیں ہے. تو وہ میں نے کہا تمہارے سامنے جنید جمشید کی مثال نہیں، وہ گاتا بھی رہا اور تبلیغ میں بھی جاتا رہا، تو ایک دن اس کی نیکی اس پر گانے پر غالب آ گئے. کہنے لگا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، وہی رہنے دو. وہ کہنے لگا امریکہ میں نا یہ 4 مہینے لگا کے، جنید 4 مہینے لگائے اور پھر شیو کرا دی اور پھر گانا شروع کر دیا. اور وجہ اس کی کوئی گانا نہیں تھا، معیشت تھی اس کو. مجھے اس نے بتایا کہ میرے پاس کوئی کاروبار نہیں اور مجھے کچھ آتا نہیں، میں کہاں سے کھاؤں، میں مجبور ہو کے پھر اسٹیج پہ چلا گیا ہوں. تو کہنے لگا امریکہ میں ہم دونوں پروگرام کر رہے تھے، تو ایک آدمی اسے کہنے لگا یہ کیا منافق ہے، کبھی داڑھی رکھتا ہے، کبھی شیو کرتا ہے، کبھی تبلیغ کرتا ہے، کبھی گانے گاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا بھائی اس کی اور شیطان کی جنگ ہو رہی ہے، تم دعا کرو کہ اللہ اس کو اس کے شیطان پہ فتح نصیب فرمائے. تو میں نے کہا جو نصیحت تو ادھر کر رہا ہے یہی اپنے لیے کرنا، کہ تو تبلیغ کر اور پھر دعا کر یا اللہ میرے شیطان پر مجھے فتح عطا فرما. کہنے لگا مولانا صاحب اگر آج مجھے کوئی حلال کام مل جائے میں اس پہ لعنت بھیجوں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو اس امت کو قرآن نے پیغام دیا ہے کہ جاؤ میرے پیغام کو لے کے پھرو. پھر اس نے اللہ کے فضل وہیں 3 دن، اس مہینے 3 دن لگانے کا اس نے ارادہ کیا کہ میں 3 دن کے نکلوں گا، لیکن جماعت میری کہیں قریب رکھیں دور نہ رکھیں. تو ہمیں دعوت کا کام اللہ دے رہا ہے، تواصوا بالحق، جاؤ حق کی دعوت دو. دعوت واحد عمل ہے جس سے چیز پھیلتی ہے، برائی کی ہوگی برائی پھیلے گی، اچھائی کی ہوگی. یہ مارکیٹنگ ہے، دعوت کا ہے مارکیٹنگ. آج کل جو لفظ مارکیٹنگ، جو ہمارا سودا بیچو، ہمارے گاہک بناؤ، ہمارے مارکیٹ بناؤ، ہمارے سودے کے بیچنے کے لیے تم اس کے فضائل سناؤ. تو پھر وہ بڑے بڑی تنخواہوں پہ لوگ نوجوان رکھے جاتے ہیں جو بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر بڑے الفاظ کی وہ لاتے ہیں عجیب عجیب، اس کے اوپر نیچے ملا ملو کے لوگوں کو بیوقوف بنائے، انہوں نے تو اصل میں اپنے پیسے کھڑے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ اسی کا نام تبلیغ ہے کہ وہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، ہم اپنا سودا. کہ بھائی اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو، دنیا اور آخرت اپنی بنا لو. وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا یہ تمہیں عالی شان درجات تک پہنچائے گا. پھر آگے ایک شرط اور لگائی، وتواصوا بالصبر، کہ تبلیغ کے کام کرنے والے عالی درجات تک پہنچے. لیکن وتواصوا بالصبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ناکام ہو گئے. ہر جگہ ناکامی کا مفہوم الگ ہے. اب تبلیغ والے ناکام ہو گئے، اس ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ چوتھی شرط، وتواصوا بالصبر، صبر کو زیور بنانا، صبر کو زیور بنانا. اخلاق کی انتہا کا نام صبر ہے. عالی اخلاق والے صبر والے ہوتے ہیں. اخلاق کی انتہا کا نام صبر ہے، اخلاق کے عالی مقام کا نام صبر ہے. ایمان کی تمام گھاٹیاں طے ہوتی ہیں جب صبر ساتھ ہوتا ہے، اور اخلاق کی تمام گھاٹیاں طے ہوتی ہیں جب انسان صبر والا ہوتا ہے. اور آگے سنو، اللہ کہے گا قیامت کے دن صبر والے کھڑے ہو جاؤ. تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، ان سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ. جب وہ جنت میں جانے لگے گے نا، تو اللہ ان کے مقام کو بتانے کے لیے نا خود فرشتے آگے کھڑے کر دے گا. فرشتے کہے ہاں بھائی جناب کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی جنت میں جا رہے ہیں. کہا بھائی حساب تو دیتے جاؤ. کہیں گے ہمارا تو حساب ہے ہی کوئی، ہم تو بے حساب جا رہے ہیں. کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم صبر والے ہیں، ہم صبر والے ہیں. کہا ہاں ہاں ہاں بے شک بے شک، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ. تو چوتھی شرط صبر، عالی اخلاق، عالی اخلاق، محبت، درگزر، چشم پوشی، ہر ایک کے ساتھ عاجزی اور تواضع. جب مجمع بڑھتا ہے تو طبیعت میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، تب یہ چیز ہے. اس پہ استغفار کرو اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ عجب بد اخلاقی کی طرف لے جاتا ہے اور مجمع کی توہین شروع ہو جاتی، بے اکرامی شروع ہو جاتی. صبر صبر صبر. میرے نبی جب مجمع زیادہ ہو گیا نا، تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اونچی جگہ بنا دیں تاکہ آپ وہاں بیٹھیں تو آپ کو کوئی تنگ نہ کرے. کہ نہیں نہیں میں انہیں کے درمیان بیٹھوں گا، انہیں کے درمیان. ایک بدو نے آپ کی چادر تھی نا، اس کو جو کھینچا نا اتنے زور سے کہ گردن سرخ ہو گئی، اتنے زور سے کھینچا. تو اب پیچھے مڑے تو کہنے لگا دو مجھے اللہ کے مال سے، مال تیرا کوئی اپنا ہے؟ اللہ ہو. جس پر آپ بجائے غصے ہونے کے آپ مسکرا دیے، کہا ہاں ہاں میرا کون سا، میرے اللہ کا ہے، دو بھائی اس کو دو. زید بن سعنہ ایک یہودی عالم ہے، وہ کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھتے پہچان لیا کہ یہ سچا نبی، لیکن ایک نشانی باقی تھی، ایک نشانی کہ ہر حال میں اس کے غصے پر اس کی درگزر حاوی ہوگی. کہ یہ ایک چیز پہچاننی تھی باقی، کہ ہر حال میں اس کا درگزر اس کے غصے پر حاوی ہوگا. تو کہا میں نے یہ پہچاننے کے لیے نا میں نے چکر چلایا، تو میں نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت رہتی ہے قرضے کی تو آپ کسی اور سے نہ لیا کریں، مجھ سے لے لیا کریں، پھر جب آپ کو آسانی ہو مجھے دے دیا کریں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس سے آپ نے قرضہ لینا شروع کیا، جب کہیں سے مال آتا تو پھر آپ ادا کرتے تھے. وہ قرضہ لیا اور اس کے مدت مقرر ہو گئے فلاں دن آپ نے دینا ہے. اس مدت میں ابھی کافی دن باقی تھے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور یہ سامنے سے آ کر کہنے کے واللہ یا محمد انتم بنو ہاشم لمطلو. ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا جیسے خنجر اتار دیا. کہنے لگا اے محمد تم سارے بنو ہاشم، ہاشم کی اولاد تم ہو ہی سارے جھوٹے اور ٹال مٹول کرنے والے. اوف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں تو گھوم گئیں. کہنے لگا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اللہ کے واسطے اجازت دے میں اس بدبخت کی یہیں گردن اڑا دوں. یہ اس جگہ کہنے کی بات نہیں تھی، تیرے ذمہ یہ تھا کہ تو اسے کہتا بھائی تو نرمی سے بات کر، اور تو مجھے کہتا یا رسول اللہ اس کا حق اسے ادا کریں، یہ کہنے کی بات تھی. پھر آپ نے کہا اچھا ایسا کرو جو ہم نے اس کو دینا ہے وہ بھی دو، اور جو تو نے ڈانٹا ہے نا اس کے بدلے میں اتنا اتنا زیادہ کر کے دو. تو یہ ان کو لے کے چلے، جب وہ تول رہے تھے، اس زمانے میں پیسہ تو ہوتا نہیں تھا، جنس ہوتی تھی، وہ تول رہے تھے تو زید کہنے لگے عمر مجھے جانتے میں کون ہوں؟ کہ نہیں، کہ میں زید بن سعنہ ہوں. کہ وہ یہود کا عالم؟ کہاں. کہا تو تمہیں تو خبر ہے یہ اللہ کا رسول ہے، پھر اتنی بڑی واہیات بات کیوں کی؟ کہا پہلے سن، اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں، میں ایمان لا چکا ہوں. اگلی سن، میں نے ساری علامتیں دیکھ لی تھی نبوت کی، صرف ایک علامت پہچاننی باقی تھی کہ ہر حال میں اس کا درگزر کرنا اس کے غصے پر حاوی ہوگا. تو یہ بدتمیزی کیے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا یہ دیکھنے کے لیے. یہ صبر. وتواصوا بالصبر، یہ شرط لگنے سے تبلیغ والے بھی ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی ہے وہ جو 20 ٹیمیں کھیلتی ہیں میچ، اور اوپر میں جا کے دو ٹیمیں بچتی ہیں. یہ دونوں ٹیمیں اعلی پائے کی ہوتی ہیں، بڑی استعداد والی ہوتی ہیں، لیکن ایک نے تو ہارنا ہی ہے، ایک نے تو ہارنا ہی ہے، تو وہاں عام طور پہ قسمت چلتی ہے، صلاحیت تو دونوں کی برابر ہوتی ہے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، یہ جو ہارنے والے ہیں یہ اس بات کی خوشی نہیں مناتے کہ ہم سیکنڈ آئے ہیں، ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں، نہ ان کے ملک والے خوشی مناتے ہیں کہ ہماری ٹیم دوسرے نمبر پر آ گئی، ٹیم والے بھی رو رہے ہوتے ہیں، ملک والے بھی رو رہے ہوتے ہیں، ساری ٹیم ہار گئی، ساری ٹیم ہار گئی، حالانکہ اس کو یوں دیکھو کہ بھائی دوسرے نمبر پر آگے کا چھڈو دوا نمبر، یہ ٹرافی رہ گئی ہیں، اور وہ دوسرے چھلانگے لگا رہے تھے ہم جیت گئے، ٹرافی لے لی ٹرافی لے لی، تو چوتھی شرط لگانے سے یہ جو تبلیغ والوں کو بھی اللہ نے کہا تم ناکام ہو، یہ ناکامی ہے ٹرافی لینے والی، ٹرافی لینے والی، کہ وکٹری سٹینڈ پر ایک ہی کھڑا ہوتا ہے نا، اگر تم نے اللہ کے بنائے ہوئے وکٹری سٹینڈ پر آنا ہے تو چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا، صبر کو زیور بنا لے، آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، یہ چار کام جو کر لے گا پورا کامیاب ہے، تبلیغ ان چار کاموں کی محنت کا نام ہے، وہ یہ اللہ نے ہمیں ہیرا دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارے دیش میں اس کو زندہ کیا، اتنا پرفتن ہمارا ملک ہے، اتنے عجیب مزاج کا یہ دیش ہے، اور اس قدر نظام یہاں ٹوٹا و پھوٹا ہے، وہ درہم برہم ہے کہ دن بھی رات ہے اور رات بھی رات ہے، کلرک سے لے کر بادشاہ تک سب ظالم، اور ریڑی والے سے لے کر مل والے تک سب ظالم، الا ماشاءاللہ کچھ ہیں چراغ جن کے ذریعے سے روشنیاں ہیں، ورنہ یہ اندھیرے کب کے ہمیں نگل چکے ہوتے، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا میں دین کی محنت کا سب سے بڑا مرکز اللہ نے اس خطے کو بنایا، محنت کا مرکز، ایمانی روحانی مرکز بیت اللہ ہے اور مدینہ منورہ ہے، لیکن دین کی محنت کا سب سے بڑا مرکز اس وقت اللہ نے اس دیش کو بنایا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ ہواؤں کے سینے چیرتے ہوئے اور پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے یہاں اتر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا دین سیکھنے آئے ہیں۔ میں ایک جماعت کی کارگزاری سن رہا تھا رائمنڈ میں، تو ایک نوجوان کالا بڑا وجی، تو وہ نہ عربی جانتا تھا نہ انگریزی، فرانسیسی جانتا تھا، تو میں نے کہا کیمرون کا بادشاہ تو عیسائی ہے، کہنے کا میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے کہا آپ نے کلمہ کیسے پڑھا، کہنے کا میں نے خواب دیکھا، مجھے ایک مسجد دکھائی گئی، کچھ لوگ دکھائے گئے، اور مجھے غیب سے آواز آئی اگر تو انہیں کامیاب ہونا تو ان کے پیچھے چل، تو میری آنکھ کھلی، تو وہ ہولیا مسجد مسلمانوں کا تھا، کیمرون میں تھے، میں کیمرون کی جتنی مسجدوں کو دیکھ سکتا تھا میں نے دیکھا، مجھے وہ ہولیا نظر نہیں آیا، پھر میرا مالی ساتھ ملک ہے جانے کا اتفاق ہوا، مسلمان کیمرون سے زیادہ ہیں، لیکن میں نے وہاں بھی جن جن جگہوں کا وزٹ کیا مجھے وہ نقشہ نظر نہیں آیا، پھر میں بھول گیا، بات آئی گئی ہو گئی، پھر میں گیا فرانس اپنے کسی کام، تو وہاں میں نے کہا یار کوئی یہاں مسلم اسلامک سینٹر دکھاؤ، تو وہ مجھے تبلیغی مرکز کا مسجد عمر وہاں لے گئے، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرا خواب زندہ ہو کے میرے آگے آگے، میں نے وہ یہی میں نے خواب دیکھا تھا، 50 گونگوں کا انہوں نے وقت لگوایا وہاں، اور ایک گونگا میں نے لاہور میں دیکھا، انہوں نے کہا جی 3 روزے لگا چکا ہے، 4 روزے لگا چکا ہے، اور گونگا بھی ہے اندھا بھی ہے، میں نے کہا اس کی زیارت کراؤ، وہ گونگا تو آنکھوں سے دیکھ کر اشارہ سمجھتا ہے، تو وہ کیسے سمجھتا ہے، میں نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، تو رائمنڈ میں لے کر آئے، تو اس کو انگلیوں پہ کچھ کرتے تھے، انگلیوں کے ساتھ ایسے ایسے جس سے وہ سمجھتا تھا، اور اب مجھے پتہ چلا کہ وہ چلا لگا چکا ہے، تو بھائیو یہ ایک صورت ہمیں کافی ہے، ایک صورت، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، امام شافعی کا قول کیسا خوبصورت اور سچا قول ہے، ایک ہی کافی ہے عمل کرنے والوں کے لیے، اس لیے بھائیو اس کے لیے وقت دو، اس کے لیے نکلو، یہ کوئی تبلیغ پر احسان نہیں، نہ کوئی تبلیغی جماعت کو مضبوط بنانا ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت ہے کہ ہمارے جیسے یعنی وہ عمران خان کی ممبر سازی کی مہم چل رہی ہے، ہمارے ممبر بنو، یہ تو ہر کلمہ گو اس کا ممبر ہے، جس نے کلمہ پڑھا تبلیغ اس کا کام ہے، جس نے کلمہ پڑھا، ایک ڈاکٹر کہنے کا پہلے روٹی ہے پھر کلمہ ہے، اس لیے کہ بچے کو پیدا ہوتا ہی نا غذا دی جاتی ہے، نماز جا کے 15 سال کی عمر میں فرض ہوتی، 7 سال کی عمر میں نماز پڑھائی جاتی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہاں بھی پہلے کلمہ ہے پھر روٹی ہے، کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ منہ میں کچھ ڈالنے سے پہلے ایک کان میں اذان دو دوسرے میں تکبیر کہو، پھر اس کے منہ میں کچھ ڈالو، پہلے نہلاؤ پھر اس کے منہ میں کچھ نہ ڈالو، پہلے ایک کان میں اذان دو ایک کان میں تکبیر کہو پھر اس کے منہ میں کچھ ڈالو. یہاں بھی اسلام پہلے ہے روٹی بعد میں ہے، اور اذان بھی دعوت ہے تکبیر بھی دعوت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگو اللہ بہت بڑا ہے. تو بھائیو اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اپنی ہمتوں کو اس مبارک کام میں لگاؤ جس سے آپ کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نوجوان اصل سرمایہ ہوتے ہیں، بڑھاپے کا تجربہ، جوانی کا جوش، یہ مل کر جس کام میں لگے وہ کام میں لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، ترقی ہوتی. تو اس وقت سارے کا سارا یہ چند سکوں پہ لگ رہا ہے، چند سکوں پہ، چند ٹھیکروں پہ لگ رہا ہے. یہ کیا متاع ہے جو مرتے ہی پرائی ہو جائے گی. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تمہیں تین طلاق. اس نے جانا چھوڑ دیا، اس کا باپ مر گیا تو رہ نہ سکی، وہ چلی گئی. تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، باپ کے گھر گئی طلاق ہو گئی. مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں پڑی، کیونکہ مرتے ہی گھر بیٹوں کا ہو گیا، باپ کا نہیں ہے. اب وہ باپ کے گھر نہیں گئی، بھائیوں کے گھر گئی ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی. حالی تو میت نکلی نہیں تھے، گھر پر آیا ہو گیا. آئے میرا تے، آئے میرا تے، آئے بھی نہیں دیونا تے، آئے بھی نہیں دیونا تھا، آئے تو میں نے پیو دیتا آئی تے آئے میں آپ لے آئی، ساری لڑائی اس پہ چل رہی. تو بھائیو اپنی طاقتوں کو اس مبارک عظیم محنت میں لگاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایسی ہوا چلے گی. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے انشاءاللہ ہوگا کہ صبح اٹھو گے سنو گے فلاں پورا ملک ایمان میں آ گیا. اور ان کے بڑے گرو انہیں روکنا چاہیں گے لیکن ان کی ساری تدبیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ رسیاں توڑا توڑا کے ایمان میں داخل ہوں گے. ایک دفعہ ایک بوڑھا مہواتی مولانا الیاس صاحب کے زمانے کا، وہ میرے ساتھ تھا جماعت میں. میں نے کہا میاں جی کوئی حضرت کی بات تو سنا، تو وہ رونے لگا، رونے لگا. کہنے کا مولوی صاحب کیا پوچھتے ہو، جو جو مولوی الیاس کہہ گیا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، جو جو مولوی الیاس کہہ گیا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات 1984 کی. جو جو مولوی الیاس کہہ گیا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. ایک بات رہ گئی ہے تو کہے تو وہ بھی بتا دوں. کہ بتا دے کہ مولوی الیاس کہے تھا روس بھی ٹوٹ جائے گا امریکہ بھی ٹوٹ جائے گا. پتہ نہیں وہ میاں جی زندہ ہے کہ مر گیا، ایک کو اللہ نے توڑ دیا دوسرے کو آخری سانسوں پہ پہنچا دیا. یہ رب کا نظام ہے کہ طاقت کا محور بدلتا رہتا ہے. ہمیشہ ہر قوم کو روج نہیں ملا، ہر قوم ہمیشہ پستی میں نہیں رہی، جو روج و زوال کی افسانے اللہ بدلتا رہا ہے. تلک الایام ندابلها بین الناس. تو یہ اللہ نے اتنا عظیم قوم ہمیں اس دیس میں دے دیا، اس مٹی میں دے دیا. 200 سے زیادہ جماعتیں پیدل ایک سال کے لیے چل رہی ملک کے اندر. شاید پاکستان کا کوئی گھر باقی نہ بچا ہو جہاں اللہ کی آواز نہ پہنچی. تو آپ سے بھی گزارش ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں، یہ دین کی صاف ستھری خوبصورت محنت ہے، یہ دین کی محنت ہے جس نے امت کو جوڑا ہے. ایک اہل حدیث مسلک کے عالم میرے پاس آئے، کہنے کی کیا بات ہے مجمع تم لوگوں کے پیچھے ہمارے پیچھے نہیں ہے. میں نے کہا آپ لوگ صرف مسلک کی تبلیغ کرتے ہو اور تبلیغ والے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہی آئے گا جو اس مسلک کا چلنے والا ہے، باقی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور تبلیغ مولانا الیاس نے دین کی دعوت سکھائی، اور دین ایسی چیز ہے جس نے امت کے ہر طبقے کو پکڑ لیا اور جکڑ لیا. جو دین کی دعوت دے گا اللہ اس کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کر دے گا. تو میرے عزیزو میرے بھائیو، اس مبارک محنت کو اپنی محنت بناؤ، اس کے لیے اپنے نام پیش کرو، پچھلی پر توبہ کرو کہ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے. اور آج وقت بھی توبہ کرنے کا ہے کہ ہم کم از کم اللہ سے صلح تو کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کی نیت تو کرتے ہو نا بھائی؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. انشاءاللہ اگر پکی ہے تو آپ کے سب معاف ہو گئے. اب بولو پانی بولو بھائی. ایک آخری بات میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ یہ جو سب سے زیادہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جو آدمی مرتے دم تک کرتا رہتا ہے. ہر گناہ کے کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یا آدمی اس کے قابل ہی نہیں رہتا ہے، یا ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جو مرتے دم تک کوئی کرنا چاہے تو وہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک نظر کا غلط استعمال، ایک زبان کا غلط استعمال. اس کی نہ کوئی عمر کی حد ہے اور نہ کوئی وقت کی حد ہے، یہ ہر وقت یہ گناہ انسان کرنے والا کرتا ہے اور ہر وقت اس میں مبتلا رہنے والا مبتلا رہتا ہے. اور سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا طبقہ وہ ہوگا جس کی زبان کا استعمال غلط ہو. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی جنت میں جانے کا راستہ ہی بتائیں. تو آپ نے فرمایا، بہت بڑی بات تو نے پوچھی ہے، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے آسان کر دے. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرنا، شریک نہ ٹھہرانا، تقیم الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا. ابھی بھائی عبد القیوم صاحب نے نماز کی بات آپ کے سامنے تفصیل سے کی ہے. حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب قاتل اور مقتول کا ہے. تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. پھر آپ نے فرمایا، ان شئت امباتک بے ابواب الجنہ، تو کہے تو میں تمہیں جنت کے دروازے بتاؤں، کہ جی بتائیں. تو آپ نے فرمایا، الصوم جنت، ایک روزہ ہے، اور والصدقۃ، ایک اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. اب یہ صدقہ وہ نہیں جو اوپر زکات اوپر آ گئی، اب یہاں زکات سے علاوہ خرچ کرنے کو جنت کا دروازہ بتایا جا رہا ہے. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہہ، اور کسی شخص کا رات کو اندھیرے میں اٹھ کے اللہ کے سامنے سر جھکانا، یہ جنت کے دروازوں تک پہنچانے والا عمل ہے. پھر آپ نے فرمایا، ان شئت امباتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو کہے تو میں تمہیں جڑ کی چیز اور سرے کی چیز اور جس پر وہ قائم ہے وہ بتا دوں، کج بتائیں. تو آپ نے فرمایا، جڑ تو اسلام ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے، اور اس کی کمر جس سے وہ سیدھا ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور اس کے سرے کی چیز وہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے. یہ بہت لمبی حدیث ہے جو آ رہی ہے، اب سنو. پھر آپ نے کہا، ان شئت امباتک بملاک الامر کل، معاذ اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، یہ کہنا ہے، لیکن اس کے لیے لفظ آپ نے استعمال کیا معاذ، اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں. ملاک معاذ، اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں. کیا مطلب؟ کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، بادشاہ تیرا تو رعایا تیری. یہاں کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تو اس کام کو کر لے تو سارا دین تیرے قابو میں آ جائے، اگر تو اس عمل کو پکڑ لے تو پورا دین تیرے ہاتھ میں آ جائے گا. تو میں نے کہا، اجل یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ زبان آپ بولے نہیں، فاحوا باصبعیہ الی لسانہ، تو آپ نے اپنے انگوٹھے اور انگلی سے زبان نکال کے یوں پکڑا، دیکھا ایسے پکڑا. یہ اس طرح تو سمجھایا جاتا ہے جیسے چھوٹا بچہ. اور معاذ بن جبل کون آدمی ہیں جن کو یوں سمجھا رہے ہیں جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے؟ معاذ بن جبل وہ شخص ہیں جن کو 1,25,000 صحابہ میں یہ واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا، معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ واحد آدمی. اور یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ واحد شخص ہیں جن کو الوداع کہنے کے لیے آپ نے 7 میل سفر کیا. ہم کسی کو الوداع کہتے ہیں نا تو گھر کے دروازے تک یا گاڑی اس کی گاڑی تک یا گیٹ تک، اتنا ہی ہوتا ہے. یہی اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، اب روانہ کرتے تھے وفود کو، لشکروں کو، ایک کو، دو کو، دروازے تک. لیکن معاذ بن جبل کو آپ نے یمن روانہ کیا تو ان کو چھوڑتے چھوڑتے 7 میل ان کے ساتھ پیدل چلتے چلے آئے. یہ محبت. اور پھر وہاں بڑی عجیب بات گئی کہ معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، اب جب تو آئے گا نا تو میری قبر کو دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت روئے، تو اللہ کے نبی بھی ان کو دیکھ کے رونے لگے. پھر آپ نے کہا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، یہ جسم کی جدائی کا غم نہ کر، میرے قریب وہی ہوگا اگلے جہان میں جو تقوی والا ہوگا. تو یہ معاذ کی شخصیت میں نے آپ کو بتائی. ان کو آپ نے ایسے سمجھایا جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، اسے پکڑ کے رکھیں. تم نے کہا یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے. کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے. یعنی جبل کے بیٹے تو بہت سمجھدار ہے، تو کیسی بات کر رہا ہے. وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تجھے پتا ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل یہ زبان کا غلط استعمال ہے. سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والا عمل اس کا غلط استعمال ہے. تو میرے بھائیو اس پر تالا لگا کے رکھو. اللہ کی بخیل سے نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی، چاہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بندگی کرتا ہو. اللہ اتنا تو کرے گا جنت دے دے گا، یاری نہیں لگاتا، یاری سخی سے لگاتا ہے. لیکن ایک بخیل اللہ سے بہت قریب ہے، جو بولنے میں بخیل ہو وہ اللہ کا بہت قریب ترین ہو جاتا ہے. بولو ضرورت کا، بولو اپنی زندگی کے امور کے بارے میں، بولو اپنی آخرت کے بارے میں، بولو اچھائی کے بارے میں، ہنسی مذاق کا بول بولو، اس کو منع نہیں. اللہ کے نبی کے سامنے ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی تھی، آپ خود بھی ہنستے تھے، اور صحابہ میں بھی ہنسی مذاق چلتا تھا. ایک شخص نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے، صحابہ ہنستے تھے؟ کہا ہنستے تو تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ تھا. تو ہنسنا یا مذاق تو انسانی فطرت میں شامل ہے، اس سے انسان کیسے نکل سکتا. اللہ کے نبی کی مجلس کی تمہیں سنا، نعیمان ایک صحابی ہیں بدری، وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر کہتے یا رسول اللہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں. آپ کی عادت تھی ہدیہ کھاتے تھے، صدقہ نہیں کھاتے تھے، تو آپ خوش ہو کے قبول کرتے، کھاتے اوروں کو بھی کھلاتے. تھوڑی دیر گزرتی تو دکاندار آ جاتا یا رسول اللہ وہ پیسے، تو آپ پوچھتے کس بات کے؟ کہ وہ نعیمان لایا تھا سودا، کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے منگوایا ہے، وہ پیسے دیں گے. تو آپ فرماتے اللہ کا بندہ وہ تو مجھے کہہ گیا کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا. تو دکاندار کہتے مجھے تو یہ کہہ کر لے گیا کہ اللہ کے نبی نے منگوایا ہے، یہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوا. تو آپ ہنسے اور کہا اچھا بھائی پیسے ادا کر. تو یہ تو انسانی فطرت ہے، اس سے اللہ نے بھی نہیں روکا. اس کا غلط استعمال، کسی کو دکھ دینے والا بول، کسی کی بے عزتی کا بول، کسی کی برائی کا بول، غیبت جو میں نے پہلے بھی کہا. جو لوگ نیک ہوتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو شیطان آ کے زنا کی دعوت نہیں دیتا نا، شراب کی دعوت دیتا ہے. اس کو پتا ہے میرا ٹائم ضائع ہونا ہے، ان کوئی نہیں مننا. پرانا کھڑکاری کوئی چھوٹا موٹا تھا ہے وہ ان کو اس میں پھنساتا ہے، اپنی نیکیوں کا تکبر اور اوروں کی کمیاں پکڑنا، اس پہ بیٹھ کے باتیں کرنا، اس پہ بیٹھ کے تبصرے کرنا. اوروں کو حقیر دکھاتا ہے، اپنے آپ کو نیک دکھاتا ہے، پھر ان کی برائیوں پر تبصرے کرواتا ہے. تو ان کے اپنے ہاتھوں میں اس طرح ہے اور اپنے نیکیوں کو اس طرح صاف کرتے ہیں جیسے اس طرح بال صاف کر دیتے ہیں. تو اوروں کی برائی سے اپنی محفلیں پاک کر دو، اپنی زبان پہ تالے لگا دو، ہنسی مذاق کا بول بولو، ضرورت کا بول بولو، خیر کا بول بولو، ذکر و تلاوت کا بول بولو، یہ ساری جو ضروریات زندگی ہیں. لیکن جب زبان پہ کوئی کلمہ شر آئے تو چپ ہو جائے. میں سندھ کے سفر میں تھا، میرے ساتھ تین چار نوجوان تھے تبلیغ کے، نوجوان بڑے پرانے تبلیغ میں لگے تھے کئی سالوں. تو میں نے ان سے نا سفر میں یہ نیت کروائی کہ تم نے غیبت نہیں کرنی. تو وہ مجھ سے کہنے کے مول صاحب پھر جب غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں آپس میں. پھر ہم کیا باتیں کریں. اتنا رچ گیا ہے غلط بولنا کہ وہ کہنے کے محبت گلا کی کری، وہ ہور کی گل کری. تو بڑی چسکی والی گل ہے، تو ساری چھڑائی جانے ہو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، میں آپ سے آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آنکھ پہ قابو رکھیں، ایک زبان پہ قابو رکھیں. یہ دو چیزیں جس کے قابو میں آ گئی اس کا سارا دین سلامت سر دین. جو ان دو چیزوں میں بے پرواہی کرے گا نا، اس کے دین میں سوراخ ہو جائے، داغدار ہو جائے. ممکن ہے کل کو خالی ہاتھ ہی کھڑا اور ہاتھ پر لے کر. ایک تو ہمارے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں، اوپر سے ہم زبان اور نظر کے غلط استعمال سے ویسے اس کو اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو آگ لگا دیں تو کتنی بڑی نادانی کی بات. تو بھائی اس کی بھی سارے دوست نیت کریں کہ اس زبان سے نہ جھوٹ نکلے، نہ گالی نکلے، نہ غیبت نکلے. میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ہمارے ذمہ دار وہ بڑے متاثر ہوئے. اب وہ جا کے بیوی کو کہہ رہے ہیں گال سن، ہوں میرے نال چنگیا چنگیا گلیں کری، میں نے کاوڑ نہ چڑھا نہیں تو میرے منہ چ باہر نکل جانا کہ اگے میں توبہ کر کے آیا. انہیں کہہ رہے جمیش کی گل سنی تو میں کیتی ہے توبہ، ہوں مینو نہ کہ یہ گل نہ کری میں گالی پکڑ لگ جا. تو بھائی آپ بھی جو ہے نا نیت کر لو کہ بھائی نہ گالی زبان پہ آئے، نہ جھوٹ آئے، نہ غیبت آئے، نہ کسی کی برائی پر بول آئے، تو آپ کا دین انتہائی خوبصورت ہو جائے گا، انتہائی خوبصورت. نیت کر لی نا سب نے درشی پڑھ.